السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 20 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 35 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلے ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ہسٹوریکل نیوز ہے. بڑے عرصے بعد دنیا کا جو سب سے بڑا فورم ہے یعنی یونائیٹڈ نیشنز, اس سے ایک اچھی خبر آئی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. 15 مارچ 2022 کو یو این او نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کا دن قرار دے دیا ہے. جو ڈسکریمینیشن ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ, امتیازی سلوک ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر, خصوصاً 9/11 کے بعد. 9/11 یعنی 2001 جب ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد سے مسلمانوں کو بالخصوص امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, جابز کے لحاظ سے, اور امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. کبھی حجاب کو ایشو بنا لیا جاتا ہے, کبھی داڑھی کو. یہ ساری چیزیں مسلسل پچھلے 20 سال سے چل رہی تھیں اور اس کے لیے مختلف اوقات میں آواز اٹھائی گئی, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یو این او نے اسے ایکسیپٹ کیا. پاکستان نے او آئی سی جو 57 اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے, اس کے بحاف کے اوپر قرارداد پیش کی, اور اس میں 8 اور ملک بھی شامل تھے جن میں رشیا اور چائنا, جس نے سپورٹ کی. کچھ ملکوں نے اس کی مخالفت تو نہیں کی لیکن ریزرویشن کا اظہار کیا ہے, جو کسی حد تک درست ہے. اپنی جگہ انہوں نے صحیح بات کی ہے. انڈیا نے بھی, فرانس نے, اور یورپین یونین, یہ تین فورم سے اس کے اوپر ریزرویشن آئی ہیں. اور اس میں انہوں نے مینلی یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ صرف اسلامو فوبیا کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. اگر ہندوؤں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف یا اور مذاہب کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی اس حوالے سے عالمی دن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ قرارداد تو ڈائلیوٹ نہیں ہوتی. اس کا تو مقصد جو اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے قوم کو مبارکباد دی تھی, اور ظاہر ہے یہ پاکستان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے, لیکن سارے 57 اسلامی ملک اس میں شامل ہیں کیونکہ او آئی سی کا فورم تھا. پاکستان چونکہ قرارداد پیش کرنے والا تھا, منیر اکرم صاحب یو این میں پاکستان کے مستقل, آپ سمجھ لیں ایک ممبر کے طور پر ہیں, مندوب کے طور پر, انہوں نے یہ پوری ریزولوشن پیش کی. وہ اگر کسی کو شوق ہے تو پاکستان کا جو سب سے کریڈیبل اخبار ہے, آل اوور دا ورلڈ مانا جاتا ہے, ڈان, جو بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں سارا یہ سلسلہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا, اس میں آپ 16 مارچ 2022 کا اگر آپ ڈان اخبار پڑھ لیں تو آپ کو پوری اس ریزولوشن کی تفصیلات مل جائیں گی کہ اس کے اندر کیا کیا چیز انہوں نے پریزنٹ کی ہے, اور پھر وہ پوری کاروائی جو یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ہوئی ہے وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا, یہ ایک بہت بڑی نیوز تھی مسلمانوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا اپنی ایک تقریر کے دوران کہ 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, اس کے بعد یہ سب سے بڑی نیوز ہے مسلمانوں کے لیے, یعنی مسلمانوں کی فیور میں, کہ اسلاموفوبیا کو ایک مرض کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. کہ پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا. لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتا ہے اس وقت ایک پولیٹیکلی کافی زیادہ صورتحال خطرناک ہوئی ہوئی ہے, بلکہ خطرے ناک ہوئی ہوئی ہے بقول پرائم منسٹر صاحب کے. اس خطرے ناک کی وجہ سے بڑے دکھ کی بات ہے, کسی مذہبی جماعت کے لیڈر نے کوئی اس کے اوپر اپریسیشن نہیں دی ہے. ایون جو لوگ قادیانیت کے ایشو کے اوپر دھرنے دیتے رہے نا, وہ بھی سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں یہ اس سے بڑی نیوز ہے, کیونکہ قادیانیت کا جو ایشو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا بڑا مسئلہ ہے, لیکن اسلامو فوبیا جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. پلس اس کی وجہ سے اسلام کو جو نقصان ہوا ہے نا جی, وہ بہت بڑے لیول کا ہے. اس کو ہم علمی طریقے سے حل بھی نہیں کر سکتے. قادیانیت کو تو ہم نے علمی طریقے سے ایڈریس کیا, ہم اپنی ینگ جنریشن کو ختم نبوت کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور اس پلیٹ فارم سے تو واقعی ختم نبوت کی خدمت ہوئی ہے. ابھی تک تو ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہونا تھا, ہم نے آگے بتایا کہ نہ نہ نہ, ہاں چشتی رسول اللہ کہلانے والے بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں, پڑھوانے والے, کتابیں چھاپنے والے, ان کو ڈیفینڈ کرنے والے, اور اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں, چاہے وہ عالمی مجلس سے ختم نبوت چلائیں جو مرضی کریں. نہیں, ختم نبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخص نے بھی, چاہے امتی نبی بن کے یا امتی نبی کلیم کیے بغیر, کشف کے نام پر عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کر کے الہام کے نام کے اوپر کوئی بھی کلیم کیا کہ اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, تو وہ سب کے سب ڈاکو ہیں, چاہے وہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہو, چاہے اشرف علی رسول اللہ پارٹی ہو. میں اکثر اس کے اوپر رونا روتا رہتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اس سے بڑی نیوز تھی, لیکن یہ تمام کے تمام لوگ مجرم بن کے خاموش ہیں. آپ دیکھ لیں, وہ جو لوگ ختم نبوت کے اوپر دھرنے دیتے تھے, ختم نبوت کے اوپر نہیں, اینٹی قادیانی دھرنے. ختم نبوت تو اس دن میں دھرنا مانوں گا نا, کہ جب یہ لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پہ بات کریں گے. تو یہ سب لوگ خاموش پڑے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی فرنٹ سے لیڈ کر کے کوئی سرمنی, کوئی ریلی, کوئی کچھ بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بڑے بڑے بریلویوں میں, انس نورانی صاحب, جو شاہ نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی سامنے. نہ جو بند میں جو فرنٹ سے ان کے بڑے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی طرف سے بھی کوئی ورڈک نہیں آئی ہے. تو پھر تو ہمیں وسوسے ہی آتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ لوگ واقعتاً مذہب کو اپنی ذاتی گینز اور پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے بھی کریں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے ہی نہ کریں. وہ تو پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے مذہب کو تو سارے لوگ یوز کرتے ہیں. یہ بھی موجودہ پرائم منسٹر جب سے آئے ہیں ریاست مدینہ, ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں, تو کر رہے تو یہ بھی ہیں, لیکن پریکٹیکلی ریاست مدینہ کی لینگویج, ریاست مدینہ کے وعدے, ان وعدوں کی خلاف ورزیوں کو یو ٹرن کا نام دینا, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے. تو سارے ہی سمام کے اندر ننگے. لیکن بہرحال جس کی جو اچھی چیز ہے وہ تعریف کرنی چاہیے. اس پلیٹ فارم سے اگر ہم گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر جب گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا, صرف میں نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ آپ لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں. اس کے بعد گستاخ رسول کا فتویٰ لگا, صرف ہم نے ڈیفینڈ کیا, باقی سب کے سب لوگ, ان کے ساتھ کے جو سپورٹر علماء ہیں وہ بھی خاموش رہے, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ سامنے آئے. لیکن جہاں کہیں پہ غلطی ہم نے دیکھی, ہائی لائٹ کی ہے, اور یہ پازیٹو چیز ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. اور اب وہ یو این او کی آرگنائزیشن نے جو ریزولوشن پاس کی ہے, اس کے جو چار بڑے بڑے پوائنٹس تھے, ان میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام فوبیا کے اوپر پوری دنیا میں اویئرنیس کی جائے گی 15 مارچ کو ہر سال, جس طرح 8 مارچ عورتوں کا عالمی ڈے منایا جاتا ہے نا, 8 مارچ ہی ہم سب کو یاد ہے. تو پاکستان کے اعتبار سے تو 23 مارچ بہت اہم ہے. 1940 بیسیکلی وہ 22 مارچ تھا, بہرحال خیر اب چونکہ 23 مارچ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ 23 مارچ کا دن یوم پاکستان کے طور پر قرارداد پاکستان لاہور کے اندر پاس ہوئی تھی, تو وہ اس اعتبار سے بھی اہم دن تھا. بل یہ 15 مارچ جو ہے یہ انشاءاللہ ہر سال, اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہوگی کہ دنیا میں واقعی اس کو مرض کے طور پر مانا جائے کہ مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے. دوسرا اس میں جو چیز تھی وہ تھی کہ رنگ نسل اور مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی میں فرق نہ کیا جائے. نمبر 3 بین المذاہب ہارمنی کریٹ کی جائے, یعنی سارے مذاہب جو ہے ایک دوسرے کا احترام کریں. اور نمبر 4 یہ تھا کہ ہیومن ڈگنیٹی میں سب کے سب لوگ برابر ہیں, اور اس اعتبار سے دنیا میں یونٹی ڈائیورسٹی کے اندر آنی چاہیے. تو میرے خیال ہے ان پوائنٹس کے اندر جو انڈیا کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ باقی ریلیجن کو بھی کور کیا جائے, تو آلموسٹ انڈائریکٹلی تو کور ہے. ظاہر بائی نیم تو نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریزولوشن اسلامو فوبیا کے اوپر ہے تو پھر اس میں اسی چیز کا ہی ڈومیننٹ ذکر ہوگا نا. جس طرح بایولوجی کی کتاب کے اندر اب میتھ کا ذکر تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا, ٹاپکس ہی الگ ہے. اگرچہ روح ایک ہے دونوں کی, چاہے اینٹی ہندو یا اینٹی کرسچینٹی یا کسی اور مذہب کے خلاف کوئی دنیا میں ریونج پایا جاتا ہو خام خواہ. میں نے تو اس پلیٹ فارم سے درجنوں دفعہ یہ کہا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ کیا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا. اسلام میں کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ کسی انسان کو ناحق قتل کریں. ہم اس حوالے سے ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, اور دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو سزا نہیں دے سکتی کہ اسے 60 لاکھ دفعہ یا محتاط اندازے کے مطابق 6 لاکھ یہودیوں کے قتل میں 6 لاکھ دفعہ پھانسی دے, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ 6 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے ہر یہودی کے بدلے ایک دفعہ اسے قتل کیا جائے. اور یہ ہمارے لوگ یہاں پہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں, جی وہ جی یہودی انہیں چن چن کے مارے سن. آپ کو پتا ہے کیوں مارے تھے؟ صرف ایک وجہ سے کہ یہودی پریکٹسنگ ہے اپنے ریلیجن میں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مس فٹ ہیں اس ماڈرن دور میں, داڑیاں رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے گاڈ کے ماننے والے ہیں. ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے. جو کچھ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ یہ پریکٹسنگ ہے, یہ مس فٹ ہیں یورپ میں اور امریکہ کے معاشرے میں, یہی کچھ اس وقت یہودیوں کے بارے میں کانسیپٹ تھا. اس وجہ سے ان کا صفایا کیا گیا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہم کس طرح اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف تو ہم پوری دنیا کو یہ سناتے ہیں کہ جی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی 32 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے بھی کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے, سوائے 2 ایکسیپشنز کے, یا فساد فی الارض کر رہا ہو یا قتل کے بدلے قتل. بس یہ 2 وجوہات ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. اس کے علاوہ آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے, مسلمان نہیں انسان. اور ساتھ ہی پھر آیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اس کا کلائمیکس وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. انسانیت کی زندگی چھپی ہے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص میں, تاکہ تم ڈر سکو, نصیحت حاصل کر سکو. یعنی اسلام کہتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے. دیت اگرچہ جائز ہے سورۃ النساء میں آئی, لیکن یہ ڈسکریج ہے, معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. احترام جان احترام مال, یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر معاشرہ چلتا ہے. جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے بغیر مذہب کے تو چل سکتا ہے, بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. اور انصاف 2 چیزوں کا نام ہے, احترام جان اور احترام مال. اس میں ہی ہر چیز آ جاتی ہے, اور اس کو انشور کرتی ہے جوڈیشری. یہ اس کا کام ہوتا ہے, کسی عام آدمی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہوتا. تو اس موقع کے اوپر بجائے ہمارے پولیٹیشنز یا ہمارے مذہبی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں اسے اپریشیٹ کرتے, وہ اپنے ان چکروں میں پڑے ہوئے. میرا پوائنٹ آف ویو تو بالکل کلیئر ہے. میرے نزدیک تو کم از کم پاکستان میں 5 دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, اور اس طریقے سے نہیں جس طرح یہ لولے لنگڑے طریقے سے ہوا, پہلے بھی اور اب بھی ہونے جا رہا ہے. موقع دیں, عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنی ہے. انشاءاللہ یہ پانچ دفعہ یہ چلیں گی اسمبلیاں, یہ سارے کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس سے برے حالات تھے یورپ کے اندر آج سے 250 سال پہلے, لیکن انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ معاملات چلائے ہیں. آج ہم ان معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں. تو چاہے پچھلے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, ان کو جس طریقے سے عدلیہ کے تھرو گورنمنٹ سے الگ کیا گیا اور ایک ہنستے بستے ملک کو ایک اندھیرے میں دھکیل دیا گیا, اکانومی آپ دیکھیں کس طرح کولیپس کر کے, اس سے زیادہ کرپشن, اس سے زیادہ ایشوز انڈیا کے ساتھ ہے. لیکن وہاں صرف ایک خوبی ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنی مدت پوری کرتا ہے پھر دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے, یعنی جو ان کی پالیسیز ہیں نا ان میں کنٹینیوشن ہے. اس کی وجہ سے ملک اوپر ہی جا رہا ہے. 33% سیاست دان ہیں جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, ملک اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے کہ کنٹینیوٹی ہے. دنیا کو اعتبار ہے کہ یہ پرائم منسٹر جائے گا نا, اگلا آئے گا نا, تو یہ نہیں ہوگا کہ معاہدے توڑ دیے جائیں, وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اور ہمارے ملک کے اندر تو کوئی پتہ نہیں. تو جس طرح ہم اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں, یہ ابھی بھی جو کچھ یہ تماشا ہو رہا ہے نا یہ غلط ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پاکستانی عوام کے اوپر اب امتحان ہے کہ ان کی شکلیں نوٹ کر لیں. جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں نا, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب سے وفاداریاں بدل کے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے تھے. اس وقت تو آپ کو یہ اچھے لگ رہے تھے نا, اب آپ کو برے لگ رہے ہیں. ہمیں اس وقت بھی برے لگ رہے تھے, اب بھی برے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال آپ نے ذلت کاٹ کے اس چیز کو سمجھایا. عوام کا اب یہ کام ہے کہ ان کی بوتیاں پہچان لیں, ان کو نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ ووٹ ہی نہ ڈالے. کیونکہ یہ ہر گورنمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے اشارے پہ, اور وہ زیادہ تر اشارے اندر سے ہی ہوتے ہیں. ہم اٹھا کے اسے کبھی امریکہ کے اور یورپ کے کھاتے میں وہ اڈے وے لے نہیں بیٹھے, تو اڈے ہوتے سوچ دے رہے من تھی اپنے آپ کو ڈبونا سے خود ہی کافی ہو. ہم سے کسی کا کیا لینا دینا جو مانگ تانگ کے کھا رہے ہیں. جس ملک کی اکانومی ختم ہو جائے اس کو نیچے کر کے آپ نے کیا لینا ہے, وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, یعنی جو نظر آ رہا ہے. تو یہ میں نے اس کے اوپر اس لیے ورڈکٹ دے دی کہ وہ پھر اکثر رکاوٹ دو کہتے ہیں جناب کہ جی آپ کچھ تھوڑا بہت اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. بہرحال میرے خیال ہے پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے اب سبق سیکھ لیا ہوگا اور ان کو وہ جملہ یاد آ گیا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. ہاں, اس وقت تو وہ میمز بناتے تھے نا اس کے اوپر, اب وہ مکافات عمل سیم ان کے ساتھ بھی شروع ہو گیا. وہ بھی غلط ہوا تھا, ایک پورا کیس چلا کے ہمیں امید لگائے گی کہ جی پیسہ واپس آئے گا, اینڈ پہ کاما نکلا, پیسہ کوئی نہیں واپس آیا. ادھر بھی جناب اب وہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں نکلنا, لوزر پاکستانی عوام نہیں ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے خلاف اصل میں سازش کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے خلاف سازش ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے جو اس ملک میں کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے عزت کے ساتھ. ٹھیک ہے, بس میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, آپ سب لوگوں کو پتا چل جائے گا, اور جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کو بھی خوب پتا چل چکا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ تو اپنے بزرگوں کی اب غلطیوں پہ کس طرح معافی مانگ لیں عوام سے. وہ تو پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جا کے تو جگہ جگہ معافیاں مانگتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی غلط کیا, یہ بھی غلط کیا, وہ بھی غلط کیا. تو بہرحال یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا میں نے 2-2.5 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی گردن میں سریا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایک ایک سیٹ کے پیچھے لوگوں کو جا کے ملے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ پہ برا وقت آئے گا اور جب آیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آئین کی وفاداری کے لیے. تو آپ دیکھ لیں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, میں نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے, لیکن عمران خان صاحب بھی ذرا ہمت کریں کہ جو کچھ انہوں نے کنٹینر کے اوپر کیا اور جس طریقے سے پچھلی حکومت اٹھائی گی وہ بھی اسی لیول کا جرم تھا, اور اس کی سزا دنیا میں ان کو بھی ملنے جا رہی ہے. باقی سزا نہ اس کو ملی نہ ان کو ملنی ہے, سزا ہم لوگ کاٹ رہے ہیں. ہاں, آپ لوگ خوش ہیں جناب جی, 10 روپے پیٹرول کم ہو گیا ہے. 10 روپے پیٹرول کم ہوتا ہے لیکن گھی 50 روپے کلو بڑھ جاتا ہے. کڈا وڈا دھوکھا ہو رہا ہے ساڈے نال, ہر چیز ڈبل. مجھے تو ابھی کل وہ میں نے کتابیں بک کرائی ہوئی تھی اکیڈمی کے لیے, تو بتانے لگے وہ کاغذ کا وہ جو ایک رم یہ فوٹو کاپی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ 340 سے 750 روپے چلا گیا ایک ہفتے کے اندر. تو سر ہم نے یہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کے کام ہونے کو چاٹنے، جب اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پہلے تو چیزیں 2 روپے 5 روپے 10 روپے بڑھتی تھیں، اب 2 times 3 times بڑھتی ہیں، تو اس پٹرول نو کٹ کرنے نو سی کٹنا ہے، تو پٹرول بدا دیو یار 50 روپے اور بدا دیو، پر چیزاں نو ایک جگہ سٹیبل رہن دیو. جن کی تنخواہیں آج سے 5 سال پہلے 1 لاکھ روپے تھیں، آج بھی 1 لاکھ روپے ہی ہیں، لیکن اس کی ورث جو ہے نا وہ 50,000 روپے آ گئی ہے. یہ ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال اسلامو فوبیا کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے، اور صرف ہمارے پرائم منسٹر نہیں، باقی سارے اسلامی ملک جو جنہوں نے کمبائنڈ اس کو سپورٹ کیا، اور 8 ایسے ملک جن میں ٹاپ آف دا لسٹ رشیا اور چائنا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے مسلمانوں کے اس مقدمے کو ایکسیپٹ کیا. اب آ جائیں اس طرف کہ یہ وجوہات کیا ہیں اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف. میرے نزدیک اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام ہی صحیح معنوں میں پریکٹسنگ ریلیجن ہے آج کی دنیا میں بھی، اس دنیا میں. ہاں، اور اسی وجہ سے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور یورپ. گرجے کنورٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں، کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. اور آج بھی گلی گلی انقلاب آپ کو نظر آتا ہے. انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ 100 سال کے لیے آئے اور ختم، انقلاب یہ کہ 1400 سال پہلے ایک انقلاب آیا، ایک وہ وقت تھا کہ دنیا میں کوئی حکومت بھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہی تھی، اس کے باوجود گلی گلی ایسی دنیا موجود تھی جو 5 وقت نماز پڑھنے والے مسلمان جہاں موجود ہوں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں ماننے والے، اور آج تک موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد جو انقلاب آیا تھا وہ ختم نہیں ہوا. انقلاب صرف حکومتوں کا نام نہیں ہوتا، انقلاب یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر گھس جائے، تو وہ آپ کے سامنے. اس وجہ سے بھی اسلام کے خلاف ایک ریونج پایا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف اگر کوئی رحمانی طاقت کھڑی ہے تو مسلمان ہے، ٹوٹی پوٹی فارم میں بھی. دنیا میں کوئی بھی کام ظلم پر مبنی ہو، انسانیت کے خلاف ہو، بے حیائی کے اوپر مبنی ہو، اس کی مخالفت میں اگر کوئی ریلیجن ہے نا فرنٹ سے لیڈ کرنے والا. ویسے تو سارے ریلیجن کے اندر اخلاقی تعلیمات ایک جیسی ہیں، لیکن پریکٹسنگ ریلیجن اس اعتبار سے صرف اسلام ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو جہاد اور قتال کا غلط کانسیپٹ آیا، ایک تو صحیح کانسیپٹ تھا، اس سے بھی یہ لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ ملک نہ چھین لیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملک چھیننے کی. ہم جہاد اور قتال کے اس کانسیپٹ کو درست نہیں مانتے جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے عوام کے اندر رائج کر دیا ہے. جہاد اور قتال کا کانسیپٹ اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، تو الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر خلافت و ملوکیت پڑھیں، تو آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. باقی سورہ التوبہ کا مطالعہ کریں، تو یہ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں مسلمان پیش کرتے ہیں یا غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا، جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے. کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ بھی دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کر لو اس کے بعد بے شک نماز نہ پڑھو، بے شک پردہ نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جس نے ونس قبول کر لیا پھر اس نے اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے. جس طرح جو شخص جب تک فوجی نہیں بنا ہوا اس پہ کوئی جبر نہیں ہے فوج کی وردی پہننے کا، لیکن جب وہ فوج میں بھرتی ہوگا پھر اسے وردی پہننی پڑے گی. گن پوائنٹ پہ کسی کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب وہ جو اس وقت ہوا جو سورہ التوبہ کے اندر آیا، جو مسلمان 3 چیزیں رکھتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، اور یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. جس کی بنیاد کے اوپر لوگ آج تک جہاد اور قتال کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لیے تھا، جنہوں نے اپنے علاقوں کے اندر امن قائم کر دیا تھا، انصاف قائم کر دیا تھا، وہ حقدار تھے کہ بے انصاف حکومتوں کو، ظالم حکومتوں کو یہ کہتے کہ اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ہمیں جزیہ دو یا اس دعوت حق کو قبول کر لو. ان کو جچتا تھا. اسلام واقعی تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومنز اور پرشینز کو، جنہوں نے صدیوں سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا تھا، بادشاہ کا دین ریایا کو ماننا ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے. کتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے عیسائیوں کی، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا. یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 250 سال کے بعد، کانسٹنٹائن ٹو جو ہے اس نے عیسائیت یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر عیسائی ہوگی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کا دین ریایا کا دین ہوتا تھا. یہ کوئی تبلیغ سے نہیں پھیلی عیسائیت، ذہن میں رکھیے گا. آج ہمیں کہتے ہیں آپ تلوار کے زور پہ کر رہے ہیں، آپ کا کس طریقے سے ہوا ہے؟ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا، اس کے بعد اجازت دی. یہ نہیں ہوا کہ بیت المقدس کے اوپر حضرت عمر کو ہولڈ مل گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے آنے پہ پابندی لگا دی، نہیں، انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا. مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس رہے گی لیکن باقی مذہبی ایکٹیویٹی سارے ادا کریں گے. تو یہ جو مذہبی آزادی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو بیٹھ کے سنتا ہے، کیا فرعون تورات کی تلاوت بیٹھ کے سن سکتا تھا؟ اس نے تو جادوگروں کو سولی چڑھوا دیا تھا جو اس کے اپنے بندے تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تو اس سے برداشت نہیں ہوا. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ اسلام نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو، ظاہر ہے وہ بدماش تھے، تارج می صاحب کے لیکچرز یا غامدی صاحب کی نصیحت سے تو انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں چھوڑنی تھی، ان کو تو پھر تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا. تو یہ مذہبی آزادی، مذہبی جبر ختم کیا اور مذہبی آزادی ملی. اسی کے اوپر وہ انڈین اسکالر ہے نا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ، پچھلے دنوں میں وہ 90+ کی ایج میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق. یہ دور جدید کی جو آزادی ہے، یہ اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ اور ریایا کا دین جو ہے وہ الگ ہو. اسلام نے کہا ٹھیک ہے، سب کو رائٹ ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. تو یہ قتال کا بنیادی کانسیپٹ تھا. پھر وہ سورہ توبہ سے بعض اوقات وہ ہندو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی کافر کہیں پہ نظر آئے اسے قتل کر دو، تو کہتے ہیں سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے. بھئی سورہ توبہ آپ خود بھی کھول کے پہلے تو مسلمان پڑھیں نا، ایجوکیٹ ہوں، کہ یہ دنیا کے ہر کافر کے بارے میں نہیں تھا، یہ ان کافروں کے بارے میں تھا جنہوں نے اپنی جان بخشی کروائی تھی نبی الاسلام کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے، ٹریٹی کر کے. حالانکہ وہ اس وقت بھی قابل تھے کہ انہیں ظلم کے بدلے میں قتل کیا جاتا، لیکن نبی الاسلام نے پاور میں ہوتے ہوئے ایکسپٹنس کر لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو وہ ٹریٹی جب ان کی طرف سے ٹوٹی تو پھر کہا گیا کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر کافر کو قتل کر دیا جائے، ایسے تو ہو نہیں سکتا. اللہ نے اگر انہیں رسک دیا ہوا ہے تو ہم ان سے کیا ان کی جان چھین لیں گے؟ ایسی کسی چیز کو بھی اسلام سپورٹ نہیں کرتا. باقی جو بنو امیہ اور بنو عباس یا سلطنت عثمانیہ کی جتنی ایکسپینشنز ہیں، جو آپ کو وہ ارطغرل ڈرامے میں جو کچھ دکھا رہے ہیں، یہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ حکمران مسلمان تھے، دیٹس آل. میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں جلال الدین اکبر کی جو بادشاہت ہے اسے انڈورس کر دوں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک مغل بادشاہ تھا. ہندو عورتوں سے بھی اس نے شادی کی ہوئی تھی، اپنے ہی مذہب کا حلیہ اس نے بگاڑ کے پیش کیا ہوا تھا، لیکن دنیا طور میں ایک اس کو کامیاب حکمران کے طور پر مانا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ حکمران بن گیا اور 70 سال تک وہ حکمرانی اس نے انجوائے کی ہے. لیکن وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تو وہ کوئی نہیں تھی. باقی سلطنت عثمانیہ جس کا رونا ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ روتے تھے یا اوریا مقبول جان صاحب، تو یہ ذرا بتائیں نا کہ یہ ان کے حکمران کیسے تھے. 300 تو انہوں نے کنیزیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں، یہ میرا سلطان ڈرامہ میں نے تو نہیں دیکھا لیکن مجھے جو بتایا گیا وہ بالکل ٹھیک پریزنٹ کر رہے ہیں، یہی کچھ تھے یہ لوگ، چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہم ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، ادروائز اسلامی حکومتیں تو وہ کوئی نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے۔ تو جہاد اور قتال کا صحیح کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ کچھ ہوا اسلاموفوبیا والا ایشو، اور ہم تو اپنے ملک کے اندر تو بھگت رہے ہیں، یہاں کے نان سٹیٹ ایکٹرز، یہاں کی مذہبی جماعتوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم نے اسلام کی بنیاد کے اوپر دوسری تنظیم کے لوگوں کو قتل کیا، یہ آپ کے سامنے، یہ تو ضرب عزم اور رد الفساد کے بعد کوئی سکون ہوا ہے؟ ادروائز پہلے آپ دیکھ لیں ضیاء الحق کے دور میں ریاستی اداروں کی سرپرستی میں ایسی تنظیمیں چل رہی تھیں اور ہمارے مینٹل ماڈلز تک بدل دیے، اور یہ پچھلے 8-10 سالوں میں تو آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ٹوکے اٹھا کے پھرتے رہے ہیں لوگ، بھائی ٹوکے کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ، اندازہ کریں۔ اچھا یہ ٹوکا اگر کسی کافر یا گستاخ کے اوپر چلتا، وہ بھی میدان جنگ میں عام حالت میں نہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی، یہ ٹوکے آج تک مسلمانوں پہ ہی چلے، کیونکہ یہ ان کی اپروچ میں ہے۔ تو پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب وما ارسل اللہ کا الا رحمت للعالمین، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہ آیت مبارکہ کس ٹوکے کے اوپر آپ لکھیں گے؟ اگر دوسری طرف آپ اس قسم کے ٹوکے پھیلائیں گے آپ نے، تو مسلمانوں کو ہی مار رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے بھگتا ہے۔ یہاں پر مذہبی تنظیموں کے ڈر کی وجہ سے لوگ یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ اسلام جو ہے امن کا دین ہے؟ تقریریں آپ بے شک کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ لائیو سیشنز کے اندر آ کے ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے علی بھائی سیکیورٹی کا کچھ کریں، تو یہ تو ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے نا۔ یہی میں اگر امریکہ میں یورپ میں بیٹھا ہوتا تو مجھے کسی نے نہیں کہنا تھا کہ سیکیورٹی کا کچھ کریں، تو سرکار پھر اسلام تو وہاں پہ ہوا نا، عدل ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث لکھی رہے گی 534 نمبر۔ پریکٹیکلی یہ حدیث دیکھنی ہے یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں، امن بھی پریکٹیکلی دیکھنا ہے وہیں پہ جا کے آپ دیکھ لیں۔ تو ہمیں لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کوئی طریقہ بتائیں غیر مسلموں کو ہم اسلام کی طرف بلائیں، طریقہ میں تو ہم دسنا وا، دنیا جتنے اشکان رسول نے نا ان واسطے دعا کرو کہ اللہ انہوں نے چوک لو، ہے یہ طریقہ جی، یہ انورٹڈ کاما میں اشکان رسول، سارے اشکان رسول انورٹڈ کام والے، سارے اشکان صحابہ، سارے اشکان توحید اور سارے اشکان اہل بیت سو کالڈ، یہ دنیا سے اگر اٹھا لیے جائیں کسی ناگہانی آفت کی بنا پر تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں امن ہو جائے گا۔ ہاں یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں، میرے کو سولوشن مانگتے ہونا تھے ایج ہے، آپ کسی کافر کو آیت سناتے ہوئے نہیں ڈرتے لیکن مسلمان کو کوئی آیت سنائیں جو اس کے فرقے کے خلاف ہو، اور چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے آپ کو، نہیں لگوانے پڑتے 14 ٹیکے، یہ 14 ٹیکے اس کا کسی کو پتا نہ ہو، یہ ریبیز جب کاٹ جائے نا، یعنی ایسا کتا جس کو حلق کودتا ہو، وہ کتا اگر کسی کو کاٹ دینا تو پیٹ میں 14 ٹیکے لگتے ہیں تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے۔ تو یہ حالت ہے، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں۔ لوئی پاسٹر زندہ ہوتا تو میں کہتا حافظہ اللہ تعالی، زندہ کافر کو تو دعا دی جا سکتی ہے نا، لوئی پاسچر کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نے وہ ویکسین تیار کی، آج تک دوائی کوئی نہیں ہے، ویکسین ہی ہے بس، اور وہ یہاں پہ بھی وہ مدنی ویکسین دستیاب ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کے کاٹنے سے 14 ٹیکے لگ جاتے ہیں، اور ان کی مثال قرآن میں بھی اللہ نے علماء سو کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175-176 میں کتے کی مثال ہی دی ہے۔ ہاں جی، اور صرف قرآن میں نہیں, سنن ابی داؤد میں, جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے گھس جائیں گی جیسے ہر رگ و ریشے کے اندر وہ تکلیف کتے کے کاٹنے کی وہ حلق کود جاتا ہے, ہر رگ و ریشے کے اندر اس طرح بدعات داخل ہو جائیں گی. وہاں بھی حضور نے کتے کی مثال دی. تو یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جاتا ہے اور بدعات شروع ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ ہر مولوی اپنے فرقے کا. ظاہر ہے کسی فٹ بالر یا کسی ہاکی کے پلیئر یا کرکٹ کے پلیئر کے کاٹنے سے تو دین میں بدعت داخل نہیں ہوتی نا, اس فرقے کے مولوی کے. اور علماء سوچ لیں, احتیاط کر لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں سارے علماء کو نہ کہا کریں, بڑے اچھے علماء بھی ہیں. لسٹ آج تک مجھے کسی نے دی, ٹائم قیامت تک جائے اور لسٹ دو. ہاں دیکھو ساڑھے ہی حوصلہ ہے, باقی تو کہنے جناب اتنے گھنٹے کا ٹائم ہے, اگلے ہفتے تک اگر جواب نہ آیا, ایک مہینے تک جواب نہ آیا, ہم سمجھیں گے آپ ہار گئے. ہمارا جگرا اتنا بڑا, ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے یار, تہاڈی مرضی دا ٹائم. لاؤ علماء حق دی لسٹ, وہ لسٹ جو بھی فرقہ دے گا نا, وہ انشاءاللہ تعالی وہ لسٹ ہم دوسرے فرقے کو دے دیں گے کہ اے جناب ذرا اسی تو کچھ کر رہے ہی نہیں. اے سر اے دسو اے علماء حق نے اینا نہ منہ کھولن گے پھر. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. چلو جی اگے ہو جاؤ, عثمان بھی کہہ رہے ہیں اگے ہو جاؤ. عثمان بھائی تے اے آلے ضرورت نہیں پردہ ہٹانے دی. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جی اب باقاعدہ آپ کی پرچیاں شروع کرتا ہوں میں, اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ تعالی. میرے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, میری والدہ کو خاموش کرنے کے لیے دوسری بیوی کو تحریری طور پر گواہ کی موجودگی میں 3 طلاقیں دے دی. وہ کہتے ہیں میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی اور تحریر کو بھیجتے وقت کاغذ بدل کر بھیجا تھا. یار یہ کیا تماشا ہے, کام پاندے ہو تسی, میں ان کے جواب دیا اس کا, جائیں علماء سے جا کے پوچھیں. طلاق جب آپ نے لکھ دی نا کہ طلاق دیتا ہوں اور گن پوائنٹ پہ نہیں تھی, زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی, تو طلاق ہو گئی. ان رو بہ کے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں پر 2 قسم کے فرقے بنے ہیں, ان میں رمضان کے عید کے چاند میں اختلاف رہتا ہے جیسے کہ پاکستان میں بھی, تو مجھے گائیڈ کرتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں میرے بھائی, ایک دن سے کیا فرق پڑتا ہے. اختلاف تو تب ہو کہ ایک گروہ ہے رمضان میں روزے رکھے اور دوسرا رکھے شوال کے اندر. ایک دن کے چاند کے فرق سے اتنا رونا رویا ہوا ہے لوگوں نے, چاند کا فرق آ گیا, چاند کا فرق آ گیا. پچھلی دفعہ پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, مون سائٹنگ, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میں نے ہر چیز تفصیل سے بیان کی ہے. ایک دن کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو جو چیز بہتر لگتی ہے آپ کر لیں, لیکن پہلے وہ لیکچر دیکھ لیں, آپ کے دل کو نہ بہتر لگ رہی ہو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اس پہ میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. علی بھائی آپ اینٹی بابا پرسن ہیں پر آپ کے پاس ہمیشہ ناشتہ کوئٹہ سخی دربار ہوٹل سے کروایا جاتا ہے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی یہ کھلا تضاد نہیں ہے, یہ اس چیز کے اعتبار سے گڈ جیسچر ہے کہ پہلی تو بات ہے وہ جو کوئٹہ دربار ہوٹل پہ جو لوگ ہیں نا وہ پکے مواحد ہیں. ہاں یہ میں آپ کو ہوں, ہمارے محلے دار ہی ہیں. اچھا اس وجہ سے نہیں میں ادھر بھیجتا کہ ہمارے محلے دار ہیں, وہ ہوٹل پہلے سے چلتا تھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے محلے میں کرائے کے مکان پہ شفٹ ہوئے ہیں. وہ خود ماشاء اللہ مواحدین ہیں, ان کا عقیدہ توحید کے اوپر ہے, اور چونکہ ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے جیلم میں, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں سب سے زیادہ رش انہیں کے پاس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم وہاں بھیجتے ہیں. باقی اگر یہ وہ والا معاملہ بھی ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں, تب بھی یہ ہمارا پریکٹیکلی گڈ جیسچر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھا ہوتا نا کہ فلاں کے ساتھ لین دین منع ہے, ہم ہر ایک کے ساتھ لین دین کو درست سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ہاں جی، یہ آپ کے صرف جذباتی جملے ہیں، تو ویسے ہی آپس میں نہیں لین دین صحیح سمجھتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں سمجھتے، لیکن ہوشیار اتنے، کبھی کسی نے دکان پہ بریلوی نے لکھا نہیں کہ یہاں وہابی نجدیوں کے ساتھ لین دین منع ہے. ہاں، اور کسی اہل حدیث نے کبھی نہیں اپنی دکان پہ لکھا کہ یہاں پہ بریلوی اور شیعہ مشرکین کلمہ گو مشرکین کے ساتھ لین دین منع ہے. کاروبار میں سارے برابر ہیں. یہ ہمارے جو سموسے جس دکان سے آتے ہیں نا، کٹر دیوبندی ہیں، کٹر. لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سموسے نہیں دینے، ہم نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ سے نہیں لینے. یا کبھی ہمیں میاں یاد آ جائے تو ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا یہ بات. کاروبار کے معاملے میں سارے کے ساتھ، کاروبار کا ایک مذہب ہے وہ پیسہ ہے، ادھر ان کا ایک ہی معاملہ نہیں چلتا. کسی زمانے میں جماعت اسلامی والوں نے، جمعیت طلباء جو ہے ان کی جماعت، جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ، انہوں نے کسی زمانے میں ایک تحریک چلائی تھی کہ یہاں پر قادیانیوں سے لین دین منع ہے، کبھی دکانوں پہ کسی زمانے میں لکھا جاتا تھا. اور پھر نہیں، وہ تو بہت کام رہنا چاہیے، ختم ہی ہو گیا نا. اور یہ لکھا ہوتا تھا، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں نبی الاسلام کا دل دکھتا ہے. اون لکھ کے دسو کدھر ہے تسی، لوگ پوچھن کہ ہاں جب تو چشتی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، ہاں اور اشرف تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ کا دل گنبد خضرا میں جھومتا ہے؟ تو فیصلہ کرنا کہ ختم نبوت کو ماننا ہے یا اینٹی قادیانی ہونا ہے. یہ بات اینٹی قادیانی سسٹم بیسیکلی اسلام کے خلاف سازش ہے، جب تک ختم نبوت میں بات نہ ہو. ختم نبوت یہ ہے کہ جس جس نے ڈاکہ مارا ہے نہیں بچے گا. ہاں، اس ذہن میں رکھیے گا. روزہ افطار کرنے میں اگر 8 سے 10 منٹ تاخیر ہو جائے تو کیا افضل ہے یا غروب کے ساتھ؟ جب آپ کو غروب کا یقین ہو جائے تو پھر افطار میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے. باقی جس کو آپ تاخیر سمجھ رہے ہیں نا، اس طرح کی تاخیر منع نہیں ہے، ایسی تاخیر منع ہے جس میں ستارے کثرت سے نکل آئیں. آج کل تو یہ رول ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل واٹس ہیں، ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، کوئی ایشو نہیں. سنی شیعہ کے جو افطار کے وقت کا اختلاف ہے وہ پرانے زمانے کا اختلاف تھا، اس زمانے میں وہ اختلاف نہیں رہا. یہ جان بوجھ کے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جان بوجھ کے ضد کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں اہل حدیث کی مسجدوں میں غروب آفتاب سے 6-7 منٹ پہلے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے نقشے بنائے ہوئے، وہ نقشے بنے ہوئے 1955 کے، اس زمانے میں لمیٹڈ نالج تھا. اب سافٹ ویئرز بن گئے ہیں. اہل حدیث کا ادارہ، ویسے تو پوری دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے وہ کتابوں کا، دارالسلام پبلیکیشن، ان کے باقاعدہ ٹائم ٹیبل چھپے ہوئے ہیں. آپ ان ٹائم ٹیبلز کو بھی دیکھ لیں، وہ لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ہے. اس ٹائم ٹیبل میں بھی اور آپ کو اہل حدیث کے ٹائم ٹیبلز کے اندر 5-5-7 منٹ کا فرق نظر آئے گا. یہ جلدی افطار کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے تو روزے نہ توڑو. جی افطار میں جلدی کرنی، جلدی کرنی پھر ٹھیک ہے، اثر کے ساتھ ہی کر لو یار. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ ونس جب غروب آفتاب ہو جائے تو پھر ڈیلے نہ کرو، بغیر کسی عذر کے وہ ڈیلے نہ کرو. یہ تو نہیں ابھی ٹائم داخل ہی نہیں ہوا افطار کا یا غروب آفتاب کا اور آپ نے روزہ کھول لیا. اب ڈیجیٹل واچس ہر مسجد میں لگی ہوئی ہے نا، وہ جو واچس ہے نا جی، وہ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس میں 2 ٹائم لکھے ہوتے ہیں، انفی ٹائم شافی ٹائم. وہ انفی شافی ٹائم بھی صرف اثر کی نماز کا فرق ہوتا ہے، لیکن باقی سارے ٹائم برابر ہوتے ہیں. ان ٹائمز میں بھی آپ دیکھ لیں، اہل حدیث کی مسجد میں لگے ہوئے ٹائم ٹیبل، اس کے باوجود بعض ضد میں آئے ہوئے اس ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کرتے. اب گھڑی تو جھوٹ نہیں بول رہی کہ ٹائم ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کے روزے خراب کریں. تو آپ روزے کو جیسے ہی آپ کو گھڑی بتا دے آپ نے روزہ کھول لینا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا، لیکن بشرطے کہ وہ ٹائم ہوا بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ٹائم ابھی ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اذانوں کے اوپر. اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ اس زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. اب اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. عام حالت میں بھی آپ دیکھ لیں 12:20 میں زور کا وقت داخل ہوتا ہے, اذانیں 1:45 ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ 1 بجے نماز ہونی ہوتی ہے. جہاں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے وہاں 1:15 ہوتی ہے, جہاں 2 بجے نماز ہوتی ہے وہاں 1:45 ہوتی ہے. نماز تو انفیوں کے نزدیک بھی 12:20 پہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے زور کا, تو وہ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہوتی ہے, اس کا افطار یا سحری کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. باقی تفصیلی ویڈیوز میری اس کے اوپر ریکارڈڈ ہیں, مسئلہ 53A, B, C, D, E, F تک سارے مسائل میں نے کور کیے. سٹیل کی چین اور ڈائل والی گھڑی مرد پہن سکتا ہے؟ جی پہن سکتا ہے, صرف گھڑی پہن سکتا ہے. خالی اگر وہ کڑا باندھے گا تو وہ پھر زیور کے ساتھ مشابہت والا معاملہ ہے, وہ جائز نہیں ہوگا. گھڑی کے طور پر اگر کریں, بلکہ بہتر ہے نہ کریں, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں ہے. جب میت کو دفنا دیتے ہیں تو اس کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, کیا وہ درست ہے؟ وہ روایت کمزور ہے. آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الجنائز چیپٹر میں سنن کبریٰ البیہقی کے حوالے سے مل جائے گی, وہ روایت کمزور ہے. جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میت کو دفنا چکو, جو سنن ابی داؤد میں ہے, تو قبر پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی یا بہن جو بھی فوت ہوئی ہے اس کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو, یہ نبی الاسلام نے فرمایا. یا وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو عمر بن عاص نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے فرشتوں کو جواب دوں, تو وہ سنت ہے. اجی ان کو آگے کروا لیں, ویسے بیچ میں یار گیپس ہیں نا, یہ تھوڑے فل کر لیں, خود آپ فل کریں, آپ نے خود دیکھ کے کرنا یار. ٹیمپریچر ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, آگے ہو جائیں کیونکہ پھر بار بار ان کو آپ کو تنگ کریں گے. کیڑا بچہ کیوں ایسا سو رہا ہے؟ رو رہے تو یار باہر جا کے پھرا لے آپ کو ٹاک چا ویڈیو سی, ایجنا نہ کرو بچے نال, تو ظلم کرو یار. نہیں نہیں اس طرح نہیں, اوہ رک جاؤ. ہاں جی ہو گیا جی, ہاں جی اس کو لے جائیں نا یار باہر. ہاں زیادتی ہے نا بچوں کو تو نہیں, آپ نے بچوں کا تو بچاروں کا اتنا ذہن نہیں ہوتا نا. پیچھے ان کو ادھر بے شک جگہ دے دیں, تھوڑا بار پھرا کے پھر ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. آپ آگے ہو جی, جگہ فل کریں, جگہ فل کریں, فل کریں. آپ میں سے اگر کسی کو اٹھ کے باہر جانا پڑے نا واپسی پہ, پھر وہ پیچھے ہی بیٹھا کرے اور باقی لوگ اس کی جگہ فل کرتے. کیا ایک غیر مسلم کسی مسلمان کو خون عطیہ کر سکتا ہے؟ نہیں, دونوں ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کرنے سے کیا ہو جانا میرے بھائی, خون چینج کرنے سے؟ بولنے کسی کو اجازت نہیں ہے جب تک یہ اینڈ نہ ہو جائے, اس کے بعد بولتے رہیے گا جب میں اندر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو خون والا معاملہ ہے نا جی, اگر خون لگانے سے کوئی فرق پڑتا تو بریلوی کو جب دیوبندی کا خون لگایا جاتا تو وہ المحنت کو صحیح ماننا شروع ہو جاتا. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, خون سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ لگا سکتے ہیں. کیا سواب کی نیت سے والدین کی قبر پر جا کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ قبر پہ جا کے آپ قرآن نہ پڑھیں, آپ ویسے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور آٹومیٹکلی ماں باپ کو تو جو بھی آپ پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں. قرآن پڑھ کے بخشنے والی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے, صحیح تو چھوڑ دیں. ہم 4 بھائی ہیں, میں الگ رہتا ہوں, ماں باپ باقی بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں, والد صاحب بھی کماتے ہیں, کیا مجھ پر ماں باپ کو خرچہ دینا فرض ہے؟ خرچہ بس جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا, اتنا تو ان کا جیب خرچ تو ضرور لگائیں نا. اگر ماں باپ آپ کے بھوکے ننگے نہیں ہیں اور باقی بہن بھائی ان کا حساب کتاب لے کے چل رہے ہیں یا خود بھی وہ, پھر تو آپ پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں ضرور دیں, لیکن جب بیمار ہو جائیں اور وہ اس قابل نہ رہیں تو آپ نے ان کو ضرور سپورٹ کرنا ہے. باقی آپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ہر بیٹے نے اتنا خرچہ ضرور دینا ہے، یہ نہیں ہے. آپ کے اوپر جو ضروری چیز ہے وہ اپنی فیملی ہے. ہاں ان کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑنا، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے، یہ کام نہیں ہوگا. اسلام میں خمس کے احکام وسائل سے آگاہ کریں. خمس جیسا کہ فقہ جعفریہ میں رائج ہے، خمس تو بیسیکلی یہ تو حکومت وقت کا کام تھا نا. خمس جو ہے وہ مال غنیمت میں پانچواں حصہ سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل البیت کے لیے اللہ نے مخصوص کیا تھا. اب وہ پریکٹیکلی تو مسلمان تو مغلوب ہو چکے ہیں نا، نہ تو اب مال غنیمت آ رہا ہے نہ وہ جزیہ والا کوئی چکر ہے. اب تو ہم خود ہی لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ایکویلنٹ جو انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سید کو زکات نہیں لگتی ہے، زکات کے علاوہ سے سید کی مدد کرنی ہوگی. اور اشیا کے ہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ خمس الگ سے لیتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جب شیعہ علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو گالی دینی ہوتی ہے نا وہ یہی دیتے ہیں، اے خمس کا پیسہ کھاندا ہے. کیا دوزخ کی طرف بلانے والا شخص جنتی ہو سکتا ہے حدیث انبار کے کانٹیکسٹ میں؟ جی ہو سکتا ہے، صرف بلا رہے نا جی. وہ تو دنیا میں ہر گناہ کا کام دوزخ کی طرف بلانے والا ہے، لیکن ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ کنفرم جہنمی ہے. ہم کیا اب جو جتنے مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ جہنم کی طرف نہیں بلا رہے، دھوکہ دے رہے ہیں، جہنم کی طرف نہیں بلا رہے؟ یہ جتنے پولیٹیشنز نے اپنے ریپ بٹھائے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے میڈیا کے اوپر، جہنم کی طرف نہیں بلا رہے؟ عمل جہنم کی طرف بلانے والا ہے. جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیوں کی نسبت، اور اس کے اوپر کوئی ایگزیکیوشن ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، آخرت کا فیصلہ یہاں بیٹھ کے نہیں ہوگا. ہم صرف ترغیب دلائیں گے جھوٹ بولنے والے کو کہ جھوٹ نہ بول، غیبت کرنے والے کو غیبت نہ کر، زنا کرنے والے کو کہ زنا نہ کر، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر. یہ آپ نے ترغیب دلانی ہے، یہ بتا کے کہ یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں. میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے ابو بکر عمر کہتے ہو، پلیز اس روایت کو دوبارہ بیان کر دیں. حوالہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور یہ مسئلہ 197 میں نے ریکارڈ کروایا تھا، اماموں کی گستاخی کا الزام جس میں تقلید کا ایشو، ایک ایک چیز ہم نے کیمرے کے اندر دکھائی ہے. یہ بیسیکلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے آ کے حج تمتو کے مسئلے میں پوچھا، یا حج قران بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر عمر اس سے منع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم مجھے کہتے ہو ابوبکر اور عمر نے یہ کہا. تو اس نے پھر آگے سے جواب میں کہا کہ ابوبکر اور عمر آپ سے زیادہ سنت کے جاننے والے تھے. یہ پوری روایت یوں ہے. تو پہلی بات ہے یہ جو اس نے بات کی نا کہ ابوبکر عمر یوں کرتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر نے تو کبھی بھی حجۃ تمتع پہ بندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے کیا تھا یا حضرت عثمان نے، اور ان کی مخالفت کر دی تھی مولا علی علیہ السلام نے. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، خود حضرت عمر کے بیٹے نے امیر شام کے دور میں جب ایک شامی آ کے پوچھتا ہے، جامعہ ترمذی میں 824 نمبر حدیث ہے، کہ بتائیں کہ حج اور عمرے کو اکٹھا کرنا ایک سفر میں کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز، یہ تو سنت ہے. ان کا آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی معاملے میں اگر نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیں اور میرے والد اس کی مخالفت کر رہے ہوں تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں حج تمتع کرنے کا، حج اور عمرے کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب حضرت عثمان نے پابندی لگائی اپنے دور میں تو حضرت علی نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی اور کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، اور اس حدیث کا راوی مروان ہے. مروان یہ حدیث امام زین العابدین کو سناتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی نے حضرت عثمان کی مخالفت کی حجۃ تمتع کے مسئلے میں. اس کا مطلب ہے بنو امیہ کو پتا تھا کہ کون لوگ سنت کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں اور کون لوگ سنت کو توڑنے والے ہیں. کتنا وہ فخر سے بتا رہا تھا کہ میں بھی ادھر موجود تھا جب مولا علی نے یہ کیا. اور کس کو بتا رہا ہے؟ مولا علی کے بیٹے کو، علی ابن حسین زین العابدین کو. ٹھیک ہے. اور امام زین العابدین سے پھر یہ آگے روایت بیان ہوئی. انہی روایتوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی وہ مروان جو ہے نا وہ شیخ تھے امام زین العابدین کے، کیونکہ امام زین العابدین نے ان سے حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں. حدیث بھی دسو نا کیڑی بیان کی تھی ہے. اے حدیث دل شیخ غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا. حالانکہ مطعم بن عدی نے اسلام کے بغیر فات پائی. ان کے انجام کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یار یہ میری رائے انجام کے بارے میں نہ پوچھا کریں، چونکہ یہ علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں معاملات، یہ اللہ کے ساتھ رہنے دیں. رہ گیا نبی الاسلام کا یہ کہنا، تو اس وجہ سے تھا کہ نبی الاسلام کا ان کے ساتھ اس حوالے سے تعلق تھا کہ انہوں نے احسان کیا تھا طائف سے واپسی پہ، جب نبی الاسلام کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں انٹر ہونے سے پہلے جو ہے وہ زید ابن حارثہ کے ذریعے اس چیز کو انشور کروایا کہ کوئی مکے کی ڈومیننٹ پرسنالٹی مجھے امن دے، امان دے کافروں کے اگینسٹ. تو اس نے نبی الاسلام کو امان دی تھی. ظاہر ہے یا یہ دے سکتا تھا یا عبد القادر جیلانی دے سکتے تھے نگاہ مار کے، چھڑ دو جھوٹ مارنے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کافروں سے مدد لی ہے امن کے طور پر صحیح بخاری میں مطعم بن عدی کے حوالے سے، تو باب دے شاہی کوئی نہیں. میں نے ڈی ایچ اے کی نان پوزیشن والی فائل لی ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے لے لیے تو درست ہی ہوگی نا، اسی لیے لیے نا. میرے گاٹے کو فٹ ہوں دے آگے لے لیے صحیح ہوئے گی. تو تم مجھے کیا پتا میرے بھائی، آپ کو پتا ہوگا. باقی ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ فائلوں کا یہ کاروبار کرنا کہ جس میں مصنوعی طریقے سے قیمتیں رائز کر جائیں، جو کچھ بیریئر ٹاؤن کے اندر یا ڈی ایچ اے کے اندر ہوتا ہے بسا اوقات، وہ والا جو طریقہ کار ہے وہ تو قطن ظلم کے اوپر مبنی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو بتانا چل جائے کہ یہ کیا کام ہوا ہے، وہ آپ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ لیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. کہ ایک جو پلاٹ کی قیمت ہے اس کو کس طریقے سے بڑھا کے ایک بندے کے لیے اس پلاٹ میں قبر خریدنے کی جگہ بھی انہوں نے ممکن نہیں رکھی، اتنی قیمتیں رائز کر گئی. میری رائے یو ایس اے میں ہے، کیا میں نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع کر سکتا ہوں؟ امریکہ میں مصروفیت کی وجہ سے بالکل کر سکتے ہیں جی. اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد عصر کے چار فرض پڑھ لیں. بہتر تو ہے کہ اگر دوست وغیرہ تو جماعت کروا لیں. باقی وہ ریفرنس تو وہی صحیح مسلم کی اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے لے کے 1637 تک. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر ہمیں زہر عصر کی نمازیں جمع کروائیں اور مغرب اور عشاء کی بھی. تابعین نے پوچھا یہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور اس معاملے میں آسانی ہو جائے، یعنی ایک تو آسانی اور دوسرا تنگی سے بچنے کے لیے. علی بھائی میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے، وہ لوگ نماز اہل حدیثوں کی طرح پڑھتے ہیں پر وہ جنازہ نہیں پڑھتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کو بھی بدعت کہتے ہیں، وہ سپیکر بھی استعمال نہیں کرتے اذان و خطبے کے لیے. اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے کیا پتا میرے بھائی، مسجد توحید لکھا ہوا ہے تو وہ علاقہ بھی تو بتائے نا کون سا ہے، کس علاقے میں. جماعت المسلمین والوں کی مسجد ہوگی وہ تو انہیں سے جا کے پوچھے نا، مجھے آگے کیوں پوچھ رہے کس کی مسجد ہے، مجھ سے تو شرعی مسئلہ پوچھے. شیعہ احادیث کی کتب میں جو شیعہ محدثین کے نزدیک درست ہیں سند کے اعتبار سے ان سے استفادہ کرنا جائز ہے؟ بالکل جی کریں، لیکن پہلے شیعہ اور سنی کی جو متفقہ کتاب ہے نا قرآن، اس کو پڑھ لیں اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق رکھیں. ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف رکھیں. شیعہ کے ہاں سب سے معتبر کتاب جس نے اہل سنت کے ہاں بخاری ہے، اصول الکافی ہے، اس کے مقدمے میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ ہمارا بھی کوئی فتویٰ تمہیں ایسا ملے، ہماری بھی کوئی بات ایسی ملے جو قرآن کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہماری بات ہی نہیں ہوگی، ہم قرآن کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اس کی سند بھی ضعیف ہو. انہوں نے ان سارے چکروں سے باہر نکل کے کہا بھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں مانتی. ٹھیک ہے نا جی. تو جس فرقے کے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں اس کی حدیث کی کتاب میں پھر سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے. پہلی چیز ہے عقیدہ قرآن کے مطابق ہو. جب تک عقیدے کے اندر شرک موجود ہے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ سنی کتاب پڑھنے میں نہ شیعہ کتاب پڑھنے میں، جب تک کہ پہلی چیز توحید ٹھیک نہ ہو جائے. ہم نے چونکہ توحید ٹھیک کر لی ہے الحمدللہ قرآن کے مطابق، باقیوں کی بھی کروا رہے ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کریں. آپ پہلے قرآن پڑھیں. میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے کہ ایک نوجوان کا اپنے آپ پر قابو رکھنا انتہائی مشکل ہے. ان حالات میں ایک نوجوان اپنے آپ کچھ کر کے دیکھ لیں جی، قابو نہ رکھیں کیا کر لیں گے آپ، ہو جاؤ بے قابو، سیدھے جاؤ گے جیل، بے قابو بھی ہو کے دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو جاؤ چکھو مزہ. اس دور کے اندر جب میڈیا کا دور ہے کوئی بچا رہ سکتا ہے؟ یہ آپ کو صرف خبریں ٹی وی میں لگ رہی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے گیسٹ کیا کچھ ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہ اپنے آپ کو نا آپ سمجھائیں یا آنری طور پہ. میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن لوگوں کو بے قابو ہو جانے کا اندیشہ ہے نا، ان کو نا ایک دفعہ حوالات کی سیر کروائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ بے قابو ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور یہ تو دنیا میں سزا ہے، آخرت کی سزا ابھی باقی ہے. تو طریقہ کار یہی ہے، میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ہے گناہ سے بچنے کا طریقہ، اس میں میں نے بتایا تھا کہ روزانہ پریکٹس کریں آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھنے کی، کیونکہ آپ نے آخرت کا عذاب بھی تو سہنا ہے نا، تو دنیا سے پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کو خود بخود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ بے قابو پن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اچھے ماحول کے لیے، آج کل تو اچھا ماحول کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب سے اچھا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کمیونٹی میں. اب جو لوگ ریگولر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے، چاہے وہ پہلی دفعہ یہاں درس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتی کوئی اجنبیت، وہ سمجھتے ہیں کہ علی بھائی کے ساتھ ہی ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل صحبت کے لیے یہاں پہ آنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھے صحبت اختیار کر سکتے ہیں. باقی ظاہر ہے انسان تو انسان ہے، اسے ضرورت ہے باقی انسانوں کے ساتھ رہنے کی. تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ کالجز میں یونیورسٹیز میں تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، لیکن جو اچھی باتیں ایکسیپٹ کریں، ماحول اچھا ان کا ایکسیپٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس طریقے سے جماعت اسلامی والے بھی، ان کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ، وہ بھی کرتے رہتے ہیں قرآن سرکس وغیرہ، اس کو اٹینڈ کریں. صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ آپ کے نزدیک آج کے دور میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے اسلام کے قریب تر کون ہے؟ دو سوال آپ نے لکھ دیے ہیں، پوری پوری ڈاکٹرین ہے یہ. صدقہ اور خیرات کے حوالے سے مسئلہ 95A اور B دیکھ لیں. ایک پنجابی میں صدقہ ہے، ایک عربی میں صدقہ ہے. عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے. ایک مرد کا اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ ہے، باقی تو ان کو عزم ہو گئی یہ بات. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی جگہ سے پوری کرو جو تمہارے لیے اللہ نے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ہوگا. فرمایا اس کے اوپر پھر ثواب بھی ہوگا. یہ تو جنرل ہے. باقی ایک نفلی صدقہ، بلکہ اسے کہنا چاہیے واجب صدقہ، جو آپ مان لیتے ہیں کہ جی فلاں کام ہوا تو یہ کروں گا، وہ صرف غریب کو دینا ہوتا ہے. عام صدقہ آپ جس کو مرضی کھانا کھلائیں، اسی طریقے سے کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یہ سب کے سب چیزیں، اس کو آپ خیرات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ سب کو دے سکتے ہیں. اسلام کے سب سے قریب کون سا فرقہ ہے؟ مجھے تو پہلے کو تھوڑا بہت تھا کسی فرقے کے بارے میں، تو اب تو ادھر سے بھی یقین اٹھ چکا ہے. تو میرا خیال ہے ہم یہی کہیں گے کہ اسلام کے قریب کوئی بھی فرقہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے اہل بیت کے قریب نہ کر لے. ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی، وعلیکم السلام. سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں، حنفی امام کے پیچھے سجدہ صاحب کیسے ہوگا؟ حنفی امام جس طرح سجدہ صاحب کر رہے ہیں نا، اسی طرح کر لیں آپ کا سجدہ صاحب ہو جائے گا. سجدہ صاحب کی اصل جو ہے وہ دو سجدے نکالنا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو اس طرح نماز میں غلطی یا وہم لگ جائے تو اینڈ پہ دو سجدے کر لے، اگر تو نماز کی کمی ہوگی تو وہ پوری کر دیں گے، اور اگر نماز ٹھیک پڑی تھی تو وہ شیطان کو ذلیل کر دیں گے. سجدہ صاحب کی اصل ہے ہر نماز کے اینڈ پہ دو سجدے نکالنا، وہ کسی بھی طریقے سے نکلتے ہوں. چار طریقے تو میں نے بخاری مسلم سے اور ترمذی سے ثابت کیے تھے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر دو سلام، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کیے جائیں، پھر بیٹھ کے ساتھ ہی دو طرف سلام. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے، دیٹس آل، اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں. تشہد پڑھنے والا بھی طریقہ ہے اس میں کہ دوبارہ سے پورا تشہد پڑھیں اور پھر سلام پھیرے. جو حنفی کہتے ہیں نا، یہ طریقہ ابراہیم نخعی تابعی سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کر کے مکمل کرنا. لیکن وہ حنفی اس میں سے آدھی روایت دیتے ہیں، اس میں مکمل روایت یہ ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک طرف سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک طرف سلام ہے. جنازہ وہ پڑھتے ہیں ضعیف طریقے پہ اور یہ اس کو لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی تابعی سے ہے، یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اصل طریقے وہی چار ہیں، سجدہ صاحب کے طریقے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے. آپ جو میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ خاص آپ کی اکیڈمی کے پڑھے لکھے جیلم کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا کہ ہم جیسے کم تعلیمی یافتہ مزدور طبقہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، حالانکہ ہم آپ کے لیکچر سے مستفید ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی اس طرح کا کوئی فرق ہی نہیں کیا. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ لکھنا آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے بھی کم تعلیمی یافتہ نہیں ہیں. تو سارے میرے کئی دوست ریڈی بان، رکشا ڈرائیور، فیکٹری ورکر ہیں، کیا آپ ہمیں اپنی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے میرے بھائی، ساروں کو سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی یہ ڈسکریمنیشن کی نہیں ہے اس حوالے سے. سارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں، ہم بھی اپنی آخرت کی فکر میں، کیوں نہیں سارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تو آپ تب اعتراض کریں جب میں نے ایسی کوئی بات کی ہو. کیا ایک ایسا شخص جس کا نکاح ہو چکا ہے اور سسرال والے رستی پر راضی نہیں جبکہ نکاح ولی کی اجازت سے ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھ آپ یہ کریں کہ اپنے گھر کے واش روم میں داخل ہوں، کنڈی لگائیں اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیں، اور گھر والے دروازہ پیٹیں، آپ نے دروازہ کھولنا نہیں جب تک وہ توڑ نہ دیں، اور جب وہ توڑے نا تو پھر ان کو آپ نے یہی مسئلہ اپنا بتا دینا، میرے کو تو یہی جواب دے دیں. اور ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی نا میرے بھائی، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے جی نکاح ہو گیا تو اب رستی جلدی ضروری ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 سال بعد نکاح کے رستی ہوئی ہے سیدہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا. تو 3 سال تو حضور نے بھی گیپ ڈال لیا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گیپ نہیں ڈال سکتے، کوئی وجہ ہوگی نا. یہ تو جو رستی نہیں کر رہے ان سے پوچھیں، اور آپ کے ماں باپ سے پوچھیں تو پھر پتا چلے گا نا. یہ تو مقدمہ عدالت میں تو دونوں طرف کی رائے سنی جاتی ہے نا. اب آپ کا رونا میں سن لوں اور ان کی وجوہات سنوں ہی نا، تو پھر میں کیسے ڈیسیژن کر سکتا ہوں؟ تو بہتر یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کو لے کے کسی عالم دین جو آپ کے قریبی ان کے پاس لے جائیں، ان کو اپنا مقدمہ بتائیں، تو وہ پھر دونوں طرف کی رائے سنیں، تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے. باقی شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے 10 سال بعد رستی ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر آپ کے پاس قرآن و سنت سے کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث ہے نا جی، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اس وجہ سے یہ دلیل ہے، اگرچہ اس میں بعض صحابہ کرام اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ احتیاط والی چیز یہی ہے. میں جب اکیلا نماز پڑھتا ہوں تب رفع دان کر لیتا ہوں، لیکن مسجد گھر والوں کے سامنے عاشقان سے ان کے شر سے بچنے کے لیے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں. تو سر آپ خود عاشق بن جائیں نا. حیران کن بات ہے، جب تک یہ لوگ بریلوی ہوتے ہیں تو ٹوکے اٹھائے پھرتے ہیں، جب چینج ہوتے ہیں تو بزدل ہو جاتے ہیں. تو میں تو کہوں گا شیم آن یو کہ اب حسینی بنے نا. جب تک گمراہ تھے دلیری آسمانوں پہ تھی، ہدایت ملی ہے. جس طرح وہ منکرین زکات کے ایشو میں جب حضرت ابو بکر نے گھونسا مارا تھا کہ عمر جب تک تو کافر تھا بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا کہ اتنے محاذوں پہ جنگ نہ کھولیں، تو میں بھی آپ کو وہی جواب دوں گا، دلیری دکھائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا سر، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میں یا میرا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے اسپتال جاتے ہیں تو وہاں جو پیسے لگیں گے کیا وہ حرام کی کمائی ہے؟ اب یہ کیا سوال ہوا جی؟ پیسے لگیں گے بیماری کے علاج کے لیے، پیسے لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے جی. تو یہ لکھے نا، یہ سوال لکھا ہے آپ نے. وہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے مکافات عمل، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اس کا کسی کے ساتھ کوئی چیز تعلق نہیں، البتہ انسان کے اوپر آزمائشیں تو آتی ہیں، یہ تو قرآن میں واضح ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بعض اکثریت تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، لیکن چونکہ وہی کی تائید حاصل نہیں ہے ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ اس وجہ سے یہ ہوا یا اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے. ایسی بات کرنا بالکل غلط اپروچ ہے، یہ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہے یا آزمائش ہے. ہم نے ہر کیس میں یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ نے آزمائش دی ہے. وہ تو حسین بن علی کو بھی تو اتنے بڑے لیول پہ آزمایا گیا، ٹھیک ہے، آزمائش تو ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. میرا امپورٹ کا کاروبار ہے، مجھے لیگل کسٹم ڈیوٹی کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، تو اس میں رشوت لینے والا ہی صرف گنہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور دل میں برا جان کے دے، خوشی خوشی سے نہ دے. کیا مہینے مہینے زکات دے سکتے ہیں؟ جس طرح مرضی دیں جی، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں آپ، ہر مہینے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو حساب تو کرنا ہوگا، اور یہ بھی لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہے، سولر ایئرس کے اعتبار سے نہیں ہے. بہتر ہے رمضان میں دیں کیونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے. زکات کے اوپر 95A اور B میرا مسئلہ تفصیلی 70 احکام و مسائل کے اوپر ریکارڈ ہے، اس میں میں نے چیز بتائی تھی. آپ ایڈوانس بھی زکات نکال سکتے ہیں، ساتھ ساتھ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن حساب پھر بھی کرنا ہوگا. ہر رمضان کے سٹارٹ میں آپ حساب کر لیں کہ اگر آپ نے ایڈوانس زکات دی تھی وہ کتنی ہے، اب رہتی کتنی ہے، تو آپ وہ نکال لیں. ساتھ ساتھ بھی نکالتے ہیں، جس طرح مرضی نکالیں، مالی عبادت ہے، جیسے مرضی کریں. خواب برا دیکھیں تو صدقہ دے کر تعبیر بدل سکتی ہے؟ ہاں جی، بے فکر ہیں، کسی سے ذکر نہیں کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب برا خواب کوئی دیکھو تو لیفٹ پہ 3 دفعہ تھوک دو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرو تو اس کی برائی ٹل جائے گی انشاءاللہ. سورہ یونس کی آیت مبارکہ کا ترجمہ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے، جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مردے سنتے ہیں، زیادت کرنے والے کو پہچان لیتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ کس حدیث شریف میں ہے جی؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا، یہ ساری جعلی روایتیں ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے مردوں کو سلام کہنا ہے. وہ جو سننے والی بات ہے نا، وہ بخاری مسلم ہے کہ جب آپ مردے کو دفنا کے جاتے ہیں وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ بھی اس کی حضرت میں اضافے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جدھر بھی مردے کے پاس جائیں گے تو وہ سنے گا، بالکل جعلی باتیں ہیں. دوسری بات، مردے کے اگر بقول آپ کے وہ روایت ٹھیک بھی ہو تو وہ تو مردے کے پاس جانے سے ہوگا نا، مردے کو تو نہیں پتا کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے، عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے، سارے غیب کا جاننے والا تو ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. جب عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد میرے ماننے والوں نے اتنے بڑے لیول کا شرک کر دیا، میں تو ان سے بری ہوں، تو سر بابے تو شاہی کوئی نہیں، مر گئے بابے. جنوں انس کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ نے جتنی طاقت ابلیس کو دی ہے، اس کے مقابلے میں حزب اللہ میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے نبی اور رسول اور کتابیں ان کو پیروی کرنے والے لوگ دنیا میں بھیجے جو یقیناً ابلیس کے مقابلے میں زیادہ زور آور تھے، لیکن پھر بھی روزے قیامت ابلیس کیوں سرخرو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ابلیس نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ کی ہے، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پوری نہیں کی. عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اب ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے جنہوں اس کو اگر روز قیامت دو حصوں، روزے قیامت دو حصوں میں رکھا جائے تو ایک حزب اللہ اور حزب الشیطان، تو یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ نے پہلی قرآن میں بتا دیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. سورہ الاراف آیت نمبر 179، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کیا، آگے وجہ بتا دیے نا، سورۃ الاراف کی آیت نمبر 179 پڑھ لیں، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، کام دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھ دی تھی لیکن یہ دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ انہوں نے یہ عقل کو، کان آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، یعنی یہ خود گمراہ ہوئے ہیں. باقی جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو آپ کو کوئی بازو سے پکڑ کے کام نہ کرنے دے، بلکہ آپ پھکی لے لیں مجھ سے. اگر آج گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں پڑے گا 1,00,000 روپیہ فی فجر ملے گا، قیامت تک ٹائم جائے شیطان کٹھے کر لو تو ایک بے نمازی دی نماز چھڑا کے دسو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کا تو زور ہی کوئی نہیں یار. یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ میں نے صرف تجھے دعوت دی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں نہیں ہے، شیطان سے آخری ملاقات جب انسان کہے گا اس نے مجھے ورگلایا تو شیطان کہے گا میں نے تجھے صرف دعوت دی تھی، اپنے آپ کو ملامت کر اور مجھے ملامت نہ کر. تو دعوت تو مؤذن بھی دے رہا تھا، دعوت تو سارے لوگ دے رہے تھے، بلکہ یہ الفاظ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر ناگوار چیز سے گزرنا پڑے گا آپ کو جنت تک پہنچنے کے لیے، اور ہر خوشگوار چیز سے بچنا پڑے گا جہنم سے بچنے کے لیے. اب یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کی ایکسپلینیشن وہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو دیکھ کے آئیں، واپسی پہ حضرت جبرائیل سے جب پوچھا انہوں نے کہا کیا جگہ بنائی ہے یا اللہ تم نے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے، ایڈی سکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو، جب ریالٹی جنت کی دکھائی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو اللہ نے ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جو انسان کی طبیعت پہ بھاری ہیں، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں، چاہے وہ سردیوں کی نمازیں ہوں، چاہے حلال اور حرام سے بچنا ہو، چاہے حقوق العباد کا پاس رکھنا ہو، ماں باپ بھی بچوں کے حقوق ہوں. پھر اللہ نے کہا ہاں اب سنا جبرائیل، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنی ہرڈلز رکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر آزمائش تو ہے نا، آزمائش کے بغیر تو ہمیشہ کی زندگی نہیں بننی. پھر اللہ نے جہنم کی طرف بھیجا واپس، ان کو ہو توبہ توبہ توبہ، کوئی بندہ سوچے گا بھی نہیں کوئی ایسا کام کرنے کی کہ یہاں پہنچے. اللہ نے کہا ذرا دوبارہ جاؤ تو دیکھا خوشگوار چیزوں سے جہنم کو ڈھانپا ہوا ہے، کڑگا لگے ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو سیدھے جہنم میں پہنچ جاؤ، اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. واپس آئے، پھر اللہ نے پوچھا ہاں بھی جبرائیل اب سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی اب بندہ جہنم سے بچنے میں کامیاب ہوگا. اب یہ ساری باتیں بتا کے پیپر آؤٹ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے. تو یہ بیسیکلی شیطان کی کامیابی یا اللہ کی ناکامی نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی ہے. شیطان تو ایک اعلی کار بنا ہے نا، آپ مجھے بتائیں اچھائی کی طرف بلائی، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف بلائی جانے والی جو اچھائی اور بھلائی کی طرف بلائی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا برائی کی طرف بلائی جانے والی چیزیں زیادہ ہیں؟ ہماری انسٹنکٹ میں ہر چیز اچھائی کی طرف ہی بلاتی ہے. کیا ہمارا ضمیر ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس کے باوجود ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہم اپنے اس انسٹنکٹ کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو اس کی سزا تو بھگتنی چاہیے، صحیح ہوگا؟ دفتر میں کام کرنے والے افراد اگر جمعے کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکے تو ان کو زور کی نماز پڑھنی ہوگی، کیا وہ سب افراد مل کر زور کی نماز کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ جی کروائیں گے، دارالسلام میں یا دارالکفر میں، ہر جگہ یہی ہوگا. جب جمعے کی مین جماعت رہ گئی اب زور کی جماعت آپ کروائیں گے، دوبارہ جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سوائے ان جگہوں کے جہاں پہ مسجد چھوٹی ہے, لوگ زیادہ ہیں. جس طرح یورپ اور امریکہ میں تین جمعوں کے ٹائم رکھے ہوتے ہیں, ایک بجے ہو رہا ہے, ایک ڈیڑھ بجے, ایک دو بجے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ویسے عام مسجد میں جب نماز ختم ہو گئی جمعے کی, تو اب آپ نے زور کی نماز پڑھنی ہے, جمعے کی نہیں پڑھنی. آپ جب نا لمبا کرتے ہیں تو فرقہ باز مولوی کے دل, یہ کیا لکھا ہوا ہے, دل پہ لگتی ہے. بار بار کہا کریں یار, ان کو لگانے کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوتا, آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں. کالا جادو کیسے ختم کیا جائے؟ کسی عالم کے پاس جانا چاہیے. جی جائیں جی بالکل, جو عاملین ہیں اس فیلڈ کے, جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں, ضرور جائیں. ناز علی کے بارے میں جب کسی کو بتاتے ہیں کہ شرکی عمل ہے تو آگے سے کہتے ہیں اگر شرکی ہے تو اس بھاری مشکلات اور حاجتیں کیوں پوری ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے پوری ہوتی ہیں کہ تنڈولکر بھی جب مندر جاتا تھا سینچری مارتا تھا. تو جاؤ پھر ہندو ہو جاؤ. تواڈے سارے بزرگاں نے مننے والے تاویز بھی لٹکائے ہوندے سن انضمام الحق نے, پر تنڈولکر جتنا کوئی بڑا پلیئر نہیں آیا. کیا اہل بدعت مسلمان ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ بھائی اللہ کی مرضی ہے, اگر وہ بدعت کفر کے لیول کی ہے تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے, اور اگر وہ کفر کے لیول کی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بخشش کی امید ہے. کس نوعیت کا شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ہر نوعیت کے شرک سے آپ نے بچنا ہے. ہمیں تو کہا گیا آپ نے شرک سے بچنا ہے. یہ نوعیتیں چھوڑ دیں میرے بھائی. کہ جی اس لیول کا میں کر لیتا ہوں, اس لیول کا چھوڑ دیتا ہوں. جو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہ شرک ہے, وہ سب سے بڑے لیول کا شرک ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. پیری مریدی کی اسلام میں کوئی حیثیت ہے؟ جو مروجہ پیری مریدی ہے نا, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ خلیفۃ المسلمین کی بیعت تو ہے نا. نبی علیہ السلام بھی بیعت لیتے تھے حاکم وقت کے طور پہ, خلفاء راشدین نے بھی لی ہے, اور وہ بیسیکلی اللہ کی بیعت ہو رہی ہوتی ہے ایک حکمران کے ذریعے, لیکن حلال اور حرام کے دائرے کے اندر. وہ بیعت تو درست ہے. باقی پیری مریدی کی جو بیعت ہے, اجتہاداً اگر کوئی اسی پیٹرن کو لے کے چلتا اور اس میں اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت سکھاتا تو ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں تھا, لیکن ہوا یہ نہیں ہے. لہذا اب پریکٹیکلی تو پیر نصیر الدین صاحب نے اس کے خلاف کتاب لکھ دی ہے, پیری مریدی کی شرعی حیثیت. وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بیعت نے کیا گل کھلائے ہیں. اگر کوئی شرکیہ دم یا تعویذ کرتا یا کرواتا ہے مگر اسے پتا نہ تھا کہ یہ شرکیہ ہیں, جب پتا چلا تو توبہ کر لیتا ہے, مگر جن لوگوں کو دم یا تعویذات دیے تھے ان کا کیا کرے؟ ٹھیک ہے بھائی, اب توبہ کریں, ان کو بھی جو آپ کی اپروچ میں ان کو بتا دیں اور توبہ کریں, دیٹس آل. اب انڈو تو اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے, آپ کی توبہ کافی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے ان شاء اللہ. میرے منہ میں سلائیوا بہت بنتا ہے جو اکثر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے, کیا اس سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ کوئی اثر نہیں پڑتا میرے بھائی. ایون جو روزے کے دوران بعض اوقات اندر سے کھانا بے اختیار ڈکار کی صورت میں منہ میں آ کے اندر چلا جاتا ہے, آپ تھوکنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ تب ٹوٹے گا جب باہر سے کوئی چیز آپ اندر داخل کریں گے. اور یہ جو بعض لوگوں کو تھوک پھینکنے کی عادت ہوتی ہے نا, یہ غلط ہے. وضو کر لیا, منہ میں جتنی نمی تھی نا, ایک دفعہ تھوک پھینک لیا, دیٹس آل. باقی جو منہ کے اندر نمی ہے نا, اس کے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ وہم چھوڑ دیں. جب کسی کو غیر اللہ کو غائب میں مدد کے لیے پکارنے سے روکتے ہیں کہ یہ شرک ہے, تو کہتے ہیں ہم اللہ کا بندہ سمجھ کر پکارتے ہیں نہ کہ خدا سمجھ کر. یہی تو مسئلہ ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ خدا سمجھ کے پکار رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بندہ سمجھ کے بھی نہیں پکار سکتے. اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح سجدہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا, وہ اس امت میں وہ بھی حرام ہو چکا ہے. کسی فرقے کے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں کسی بزرگ کو اس لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں, عبادت کی نیت نہیں ہے, تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ تو اس طریقے سے دعا بھی یہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی, اور اس کا ثبوت سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, ام من یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے. وہ یکشف السوء, اور وہ اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. وہ یجعلکم خلفاء الارض, اور وہ زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ خصوصیت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہہ رہے کہ مشکل اور پریشانی میں جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں نا، گویا آپ اسے الہ مان رہے ہیں، آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوالٹی اسی کی ہے. باقی توحید سے متعلق 10 دھوکے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. میں نے ابو سے 70 لاکھ کاروبار کے لیے لیا، اب وہ 90 لاکھ تک پہنچ گیا، مجھے زکات کتنی پر دینی پڑے گی، 20 پر یا 70 پر؟ جتنا بھی آپ نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے نا پروڈکٹس کے اوپر، یا آپ کہہ لیں کموڈیٹیز بیچنے کے لیے، یہاں کاروبار لکھنا ضروری تھا نا، وہ کون سا ہے، پھر پتا چلے گا کہ کیا بات کرنی ہے. مثلاً اگر کسی کی کپڑے کی دکان ہے تو جتنا کپڑا آپ نے ڈالا ہوا ہے نا، جتنے روپوں کا، اس سارے پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے زکات دینی ہے. ہوٹل کھولا ہوا ہے تو ہوٹل کی کمائی کے اوپر دینی ہے، وہ بھی اگر جڑ جائے 7.5 تولے سے زیادہ، اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں پھر کوئی نہیں ہے. ہوٹل کی کسی چیز کے اوپر آپ کی زکات نہیں بنے گی، برتن ہو گئے، چولہا ہو گیا، کیوں؟ وہ سارے کاروبار کرنے کے ذرائع ہیں، وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. اسی طریقے سے کسی نے لیتھ مشین لگائی ہوئی ہے تو مشین کے اوپر زکات نہیں ہے، اس کی کمائی پہ ہے. لیکن کپڑا یا میڈیکل سٹور یا پرچون کی دکان، اس میں جتنی چیزیں وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی پروڈکٹ آپ نے رکھی ہے اس کی قیمت کیلکولیٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر زکات دینی ہے. البتہ جو آپ کا کاؤنٹر ہے وہاں پہ، یا کاروبار کی سپلائی کے لیے جو آپ گاڑی یوز کرتے ہیں کیری ڈبا، اس پہ کوئی زکات نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ سمپل یہ ہے کہ مال تجارت کے اوپر زکات ہے جو بیچنے کی گھر سے ہو، چاہے وہ پراپرٹی ڈیلر کا پلاٹ ہو، چاہے آپ کا زیور ہو. زیور تو کسی بھی نیت سے ہو، وہ تو آپ کی جمع پونجی ہے، سونا اور چاندی، اس پہ تو زکات لگنی ہے جیسے ہی وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کرے. زکات کے قدیم اور جدید 70 مسائل، یہ ہر مسلمان کو دیکھنا ضروری ہے. لوگ تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، بھائی اگے بھی ٹورو نا، زکات بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح نماز ہے. اتنا بڑا فرض ہے کہ حضرت ابوبکر نے زکات نہ دینے والوں کے خلاف قتال کیا ہے، کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، مال میں زکات اللہ کا حق ہے. تو زکات کے مسائل آپ نے نہیں سیکھنے، تو وہ آپ زکات کے قدیم اور جدید 70 مسائل لکھیں، یا 95B مسئلہ لکھیں، دونوں صورتوں میں ویڈیو کھل جائے گی. بریلوی کو دربار کے بارے میں کون سا پانا لگتا ہے؟ پلیز وضاحت کر دیں. وابی کو کون سا پانا لگتا ہے؟ وابی کا پانا جو ہوتا نمبر ہے 2812 لگ جاتا ہے، بہت فٹ ہوئے ہیں. اچھا اب رہ گیا یہ والا دربار کے اوپر. آپ میری ویڈیوز، کئی ایک ویڈیوز گنبد خضرا کے اوپر، بازارات کے اوپر، مسئلہ 27 میرا ریکارڈ ہے تفسیر کے ساتھ، اس کے علاوہ کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں. دربار کے اوپر وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو بتائیں یہ دربار جو ہے نا وہ نبی الاسلام کی مخالفت میں بنے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پیش کریں، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. یہ حدیث ان کو دیں اور کہیں ٹائم قیامت تک ہے، اس کے تحت اس کی ذرا تفسیر ہمیں سمجھاؤ جو کچھ ہو رہا ہے. تو جو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو ہم جائیں گے نہیں. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سینمے میں اسلامی فلم چلانی ہے یا غیر اسلامی فلم؟ ہم تو کہتے ہیں مرد و عورت کا جہاں پہ اس طرح کا اختلاط ہو اور بے حیائی کی ماجگاہ بنی ہو، وہ سینمے ہی غلط ہے. اگلی غلطیں بعد ہی سے سلفی کی وضاحت کر دیں. سلفی کی وضاحت سلفیوں سے پوچھیں. وہ سلفی اپنے ان بزرگوں کو کہتے ہیں جن کی طرف وہ منسوب ہے، اپنے پرانے بزرگوں کے بارے میں کہ ہم سلف کے ساتھ اٹیچ ہیں. عام امیر حنبل ہو جائیں، ابن تیمیہ ہو جائیں، ابن قیم ہو جائیں، ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور ان کا فخر ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے فتاوا کو لے کے چلتے ہیں. باقی ہمارے نزدیک سلف تو ہے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ، تابعین تبا تابعین یہ بعد میں آئیں گے، اور صحابہ میں بھی پہلے نمبر پہ خلفائے راشدین. اگر خلفائے راشدین سے بھی کوئی بغاوت کر رہا ہے نا، تو اس معاملے میں وہ ہمارا سلف نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو پھر ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کے مخالفین کے ساتھ. یہ تو بیک وقت دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی. یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا نا جی مشاجرات صحابہ صحابہ کے آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہم تو چھوٹے بچے ہمیں نہیں بولنا چاہیے, ہم آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ گھر میں اگر دو چھوٹوں کی لڑائی ہو تو جو ان سے چھوٹا ہے اس کو واقعی نہیں بولنا چاہیے ان کی لڑائی میں, لیکن ان سے چھوٹا اپنے سے بڑے اور چھوٹوں کو یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ تہاڈا وڈا جنہوں تسی وڈا مندے ہو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو یہ فرما کے گئے تھے. تو پھر اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ چھوٹے نے اپنے سے بڑوں سے اختلاف کیا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ چھوٹے نے اپنے سے بڑوں کو بتایا کہ تسی اپنے وڈیاں دی منو تے تاں تہانوں اسی منانگے گے, جے تسی اپنے وڈیاں نوں نہیں منو گے تے تہانوں نہیں منانگے گے. اور یہ بڑے چھوٹے کی مثال تو سمجھانے کے لیے, ورنہ رسول اللہ کے مقابلے پہ تو ہم کسی کو چھوٹا بھی نہیں کہتے, مقابلے ہی کوئی نہیں, شاہ ہی کوئی نہیں. یہ تو امتی اور نبی کا فرق ہے, جیسے خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس طرح نبی اور امتی کا جو فرق ہے بہت بڑا فرق ہے, چاہے وہ صحابی ہو چاہے آج کے دور کا انسان ہو. گود لیا ہوا بچہ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں اگر اوپر اوپر یعنی ان کے ماں باپ کی طرف سے کوئی پریشر ہو؟ کیا پریشر ہو؟ نہیں نہ ہو نہیں لکھا, پریشر ہو لکھا ہوا. نام نہیں دے سکتے میرے بھائی, بخاری مسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی دوسرے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اس پہ جنت حرام, دیٹس آل. نام اسی کا ہوگا جس کا ہے بچہ. برادران اہل تشیع میں یہ روایت سننے کو ملتی ہے بقول حضرت عمر کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر یہ روایت درست ہے تو کیا اہل تشیع کا عقیدہ تفضیل علی درست ہے؟ اور یہ دو الگ چیزیں میرے بھائی, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر کسی معاملے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی تعریف کر دے تو اس سے اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ, اس اعتبار سے صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ حضرت عمر نے ایک مجنون شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو مجنون ہے یا سویا ہوا شخص ہے یا بچہ ہے اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی جب تک کہ مجنون ٹھیک نہ ہو جائے, بچہ بالغ نہ ہو جائے اور سویا ہوا شخص جاگ نہ جائے. تو یہ امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے, مجنون یہاں تک کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے, اگر نہ ہو تو جنتی روح ہے, دوسرا نابالغ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے, اور تیسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے, کوئی گرفت نہیں ہے اس کے اوپر. علی بھائی اگر سفر میں ہوں تو کیا تہجد پڑھی جا سکتی؟ سنت ہے جی, بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, سنت ہے, وتر بھی پڑھتے تھے. باقی دعا کے لیے, دعا اینڈ پہ سب کے لیے ہو جائے گی انشاءاللہ. سر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر طاہر القادری, مولانا طارق جمیل صاحب اور بوس سے یہ رفع دین کیوں نہیں کرتے جبکہ رفع دین کے متعلق صحیح واضح احادیث موجود ہیں؟ بخاری اور مسلم کیا یہ نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی یہ فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں اور کیا وجہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. آپ کو تو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اور طارق جمیل صاحب بھی, لیکن حالت یہ ہے کہ رائے ونڈ میں یعنی دنیا میں ایسی بڑی بدعت کسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی جو رائے ونڈ میں ہے کہ 15-20 فٹ کے فاصلے پہ یہ بیرون کی مسجد ہے یہ اندرون کی مسجد ہے. یہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک ہی فرقہ گلی کے آمنے سامنے دو الگ مسجد بنائے اور کہے کہ جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہ ادھر نماز پڑھیں گے اور جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ یہاں نماز پڑھیں گے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, صرف اس وجہ سے کہ وہ باہر سے جو جماعتیں آتی ہیں نا وہ عرف الیدین سے نماز پڑھتی ہیں, عرب کے لوگ ان بچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا منسوخ ہو گیا کیونکہ انہیں عربی آتی ہے, اور جو یہ پینڈو بیٹھے ہوئے ادھر اجمی یہ پڑھتے ہیں بغیر رفع ذہن کے, تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو جائے کہ یہ بھی نہ گمراہ ہو جائے. تو جہاں دو نمبری کا یہ عالم ہو وہاں آپ کیا بات کریں گے؟ یہ پریکٹیکلی اتنی بڑی دو نمبری ہے کہ آمنے سامنے دو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, کوئی کوکاو کے فاصلے پہ نہیں ہے, بس بیچ میں ایک گلی ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہاں نماز پڑھیں گے اور اگر آپ باہر کے ہیں تو یہاں پڑھیں گے, کیوں بھائی؟ اسلام میں یہ تو اس طریقے سے ہے کہ بھئی خانہ کعبہ میں بھی علیحدہ بنا دیا جائے کہ پاکستانی ادھر نماز پڑھیں گے اور فلاں ادھر پڑھیں گے. یہ کوئی فرق ہے اسلام میں مجھے بتائیں آپ. لیکن انہوں نے اتنی شرارت کی ہوئی ہے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر. بڑے شعار نے جی بڑا دماغ چلتا ہے, یقین کرو. یہ جا کے دیکھ لیں اگر آپ میں غلط کہہ رہا ہوں. صرف آپ میں سے کئی لوگ رائے ونڈ ہو کے آئے ہوئے ہوں گے, انہیں پتا ہوگا ان کی یہ چلاکیاں. باقی دعا کریں جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی, ان کا قصور ہے. میں 14-15 سال کا تھا, اٹلی چلا گیا اور میرے چاچو نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور اٹلی کی نیشنلٹی بھی مل گئی. اب میں جاب کرتا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ والد کا نام تبدیل کرنے سے گناہ ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تبدیل اگر آپ کروا سکتے ہیں تو کروائیں, اگر کاغذوں میں ممکن نہیں ہے تو ویسے آپ ڈکلیئر تو کریں نا کہ یہ میرے حقیقی والد نہیں ہے. اب آپ نے خود تو نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا نا, ان کے اوپر وبال ہے, انہیں بھی کہ توبہ کریں. بدعت سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ یہ ایسا جراثیم نما گناہ ہے جو ایک مسلمان کو کسی نہ کسی طریقے لگ ہی جاتا ہے. مسلمان کو اس لیے لگا ہوا ہے کہ وہ قرآن و سنت خود پڑھتے نہیں ہیں. آپ جتنے اعمال کر رہے ہیں ان کی تحقیق کر لینا ایک بار کہ یہ چیز ثابت بھی ہے کہ نہیں, تو انشاءاللہ تعالی خود بخود آپ بدعت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل کام نہیں میرے بھائی. اصل چیز ہے توحید کے اوپر زور لگائیں, شرک سے بچیں, باقی ساری چیزیں خود بخود کور ہو جائیں گی. اگر مسجد کو زمین ڈونیٹ کی جائے تو کیا اس میں اپنی قبر رکھنا جائز ہے؟ نہیں جی, یہ کام غلط ہے. قبروں کے اوپر مساجد بنانا یا مساجد کے ساتھ قبریں اٹیچ کرنا یہ غلط ہے, اور اس میں گنبد خضرا کی مثال دینا غلط ہے. یہ مسجد نبوی کی توسیع بعد میں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کا گھر مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کے پاس تھا, وہ توسیع کے دوران اندر آ گیا ہوا ہے. وہ ایک معاملہ ایکسیپشنل ہوا ہے, ادروائز یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. اس سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا. آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی اگر قبر مسجد کے اندر ہوگی اور لوگ انٹر ہوتے ہوئے یا باہر نکلتے ہوئے وہاں پہ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ کوئی نہیں, اڈے ویلی نہیں دنیا بیٹھی. ہر فرقے کی نمازوں کے اوقات کیوں مختلف ہیں؟ جیسا کہ فرقہ سلفی کے اثر کا وقت 4 بجے ہے جبکہ حنفی کا اثر کا وقت 4:40 پہ. حنفیوں کا وقت اثر کا جو ہے نا وہ لیٹ پڑھتے ہیں, وہ غلط ہے. بخاری سے ابن ماجہ تک ساری کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں, اثر کا وہی وقت ہے جس میں اہل حدیث پڑھتے ہیں. یا سعودی عرب میں اثر ہوتی ہے, آپ خود چیپٹر پڑھ لیں. اور اس کے اوپر تو میری پوری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے اثر کے ٹائم کے اوپر, کہ ان کے لیے گلے کا کانٹا ہے وہ ساری حدیث ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے, کہ نبی علیہ السلام خوب سورج روشن ہوتا تھا تو اثر کی نماز پڑھ لیتے تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر ایک اونٹ اسے نہر کیا جاتا, اس کے بعد اس کے 10 حصے کیے جاتے, پھر اسے گوشت بنا کے پکا کے کھا بھی لیا جاتا, اب بھی سورج بلند ہوتا تھا. یہ آپ کیلکولیٹ کریں, کم از کم 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں. اونٹ کو نہر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ نہر کریں گے, کھال اترے گی, گوشت بنے گا, 10 حصے ہوں گے, اس کے بعد اسے پکایا جائے گا کوکر میں, نہیں سر عام طریقے سے, پھر لوگ کھا بھی لیں گے, تب بھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوگا. تو انوی تو 1 گھنٹہ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے تے ککڑی نال نہیں سب کچھ کیتا جا سکتا ایک مرغی کے ساتھ. اب یہ حدیث جو ہے وہ اٹک گئی. وہ غلام سعود سیدی صاحب جو مفتی منیب صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے, میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا, انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ماہر قصاب ملتے ہوں. اب جو صحابی یہ مثال دے رہا تھا اس کے دماغ میں بھی کہیں تھا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 100 بندے ایک اونٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہوں گے اور وہ بوٹیاں بناتے ہوں گے, صرف اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر اس لیول پہ اترتے ہیں. علی بھائی اگر نماز میں امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو تو ہم اگر سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں داخل ہوں تو کیا رکعت ہو جائے گی؟ جی رکعت ہو جائے گی. یہ ایک ایکسیپشن ہے, صرف امام بخاری کا تفرد ہے, باقی پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایون رکوع میں بھی رکعت مل جاتی ہے. اس معاملے میں وہ موقف سختی کے اوپر ہے. البتہ اگر آپ اسی موقف پہ چلنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں, آپ ایک رکعت اپنی ایڈ کر لیں. جب کبھی جماعت کرواتا ہوں گھر میں تو نارمل سپیڈ سے جان بوجھ کر آہستہ نماز ادا کرتا ہوں, کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ نہیں ریاکاری نہیں ہے, لیکن اتنی آسان نہ کریں کہ اگلی بار لوگ پناہ مانگیں. وہی نماز پڑھیں جو آپ پڑھتے ہیں، ظاہر اور باطن میں ایک ہو، اور نماز کا پریکٹیکل طریقے والی ویڈیو دیکھ لیں آپ. جماعت تو بلکہ مختصر ہونی چاہیے. بخاری میں الفاظ ہیں، جب میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ماں بے چین ہو رہی ہوگی. لمبی صورتیں بہت نہ پڑھی جائیں، خصوصاً وہ نمازیں جیسے جمعہ کی نماز ہے جس میں لوگ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، آفس سے ٹائم نکال کے آئے ہوتے ہیں، تو بس وہی دو صورتیں جو ہیں سنت کے مطابق، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، وہی پڑھیں، لمبی نمازیں نہ پڑھیں. لیکن یہاں تو نماز تو مختصر ہوتی ہے، تقریراً لمبیاں ہونی ہیں. ڈیڑھ بجے جمعہ ہوتا ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے 1:50 پہ، کیونکہ لوگ آتے ہیں 1:25 پہ. مولوی کہنا ٹھیک ہے، آئے ہو نا لیٹ، انہوں دیکھو میں تو انہوں زبردستی ہدایت کس طرح دینا، وہ بدلہ اتارتا ہے. حالانکہ وہ ڈیڑھ بجے جماعت شروع کر دے، لوگ خود بخود 10-15 منٹ پہلے آنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا، اگر 15 منٹ پہلے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے 2 جمعے اپنی زندگی میں ایسے پڑھے ہیں، ایک ڈاکٹر سراج صاحب کے پیچھے اور ایک مولانا اسحاق صاحب کے پیچھے، کہ ان کے مسجد میں آنے سے پہلے مسجد فل ہوتی تھی. جی ہاں، 12:30 تقریر شروع ہونی ہے نا، 12 بجے ہال فل. تو سر جب لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے کچھ تو لوگ جاتے ہیں. ارے بھائی، ہم اپنی زندگی میں دین پر کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ سودی نظام، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. پلیز بتا دیں تو نہ سود کھائیں میرے بھائی. باقی رہ گیا نظام، نظام کو چینج کرنے کے لیے پوری دنیا کا نظام ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اپنے معاشرے میں آپ اویئرنیس پیدا کریں گے، پھر کچھ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہونا خالی یہ وی لاگز بنا لینے سے یا سودی نظام کا رونا رو لینے سے، جب تک آپ پریکٹیکلی کوئی دین کے حوالے سے اویئرنیس نہ کریں. مجھے بتائیں، جو قوم نماز ہی نہ پڑھتی ہو اس نے سودی نظام کہاں سے ختم کرنا ہے؟ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں، اللہ کے نزدیک. سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. اور صحیح مسلم 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جب نماز کو لوگ سیریس نہیں رہ رہے تو پھر سرکار سودی نظام تے شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی گل ہے. تو یار اتنا لمبا سوال، یہ سوال تو نہیں ہوگا نا، کمنٹس ہوں گے. لمبا سوال اتنا لمبا نہیں ہوتا، سوال ایک لائن کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر شریعت یا ہر کتاب والے نبی کے بعد جب تک دوسرا کتاب والے نبی نہیں آتے اس وقت تک کسی طرح اس شریعت پر عمل کروانے کا طریقہ ہوگا. جی، نبی علیہ السلام قرآن کو اور سنت کو چھوڑ گئے نا جی، حجت الوداع پہ طریقہ بتا گئے نا. طریقہ آپ کی مرضی کا تو نہیں ہونا، میری مرضی کا طریقہ ہوتا تو انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ انبیاء کا محتاج ہے اپنا تعارف کروانے کے لیے؟ تو پھر جب اللہ نے انبیاء کا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے تو تسی کون ہوتے ہو اس سے اعتراض کرنے والے؟ انبیاء وسیلہ ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان دین پہنچانے کا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اور سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے. عطا اللہ کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی دین اللہ نے مجھے سکھایا میں تم تک پہنچاتا ہوں. تو آپ کی مرضی سے نہیں ہونا. نبی علیہ السلام نے حجت الوداع پہ، غدیر خم پہ، قیامت تک کے لیے اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے بعد کس طریقے سے یہ معاملات لے کے چلنا ہے، اسی طریقے سے لے کے چلے ہیں. اس میں ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے؟ اب رہ گیا نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کی ضرورت کیوں محسوس ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کی ضرورت نبی علیہ السلام کو یا ان کے دین کو نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صحیح مسلم میں 394 نمبر روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. وہ دین کو مکمل کرنے نہیں آئیں گے بلکہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، جو بخاری مسلم میں آیا. اور عذاب استثار کی آخری قسط ہوگی یہودیوں پر، چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کے فتوے جاری کیے تھے، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا تھا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی نبی کے ساتھ جو رسول ہو فائنل میچ پڑتا ہے نا کافروں کا، تو کافروں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم موسیٰ ہوئی، اور اس کے مقابلے پہ حضرت ہود کو، حضرت صالح کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا نا. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں یہ نہیں ہوا، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ نے اٹھا لیا. ہونا تو چاہیے تھا جنگ ہوتی، کافر مارے جاتے. وہ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے نا، وہ جو عذاب ہے نا یہودیوں کے اوپر، وہ اس وقت سے شروع ہے ان کے اوپر اور ان یہودیوں پر جنہوں نے اپنی روش نہیں چھوڑی. اور اس کی آخری قسط جو ہے نا، وہ جب یہ دجال کے ساتھ مل کے کام کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ چیز مقرر کی کہ میں عیسیٰ کے ذریعے ان یہودیوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کروں گا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے اس مسیح کا احترام نہیں کیا، ان کی قدر نہیں کی. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم میں ایک مسیح آئے گا، وہ آ کے چلا گیا، انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ انہوں نے غداری کی، تو اس کی سزا تو بھگتیں گے نا جی. You have been standing strong alone in a country like Pakistan with so many firqas. How and what do you say to an alim student to keep them motivated? Motivation to hum dete rehte hain. Abhi kal hi ek video upload hui hai students ke parents ke liye jo unke upar zulm dha rahe hain, to usme hum to motivation logon ko karwate rehte hain. Allah ka shukr hai. اس کے لیے آپ مجلس نمبر 50 میری دیکھ لیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، 4 گھنٹے میں 22 سوالات کے جوابات میں نے دیے ہیں، اس میں میں نے ساری گدڑ سنگیاں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، موٹیویشن بھی ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے. اف وی آفر ظہر اینڈ عصر ٹوگیدر، یو سیڈ وی کینٹ ریڈ سننا بٹوین فرائز، کین وی آفر ٹو سننا آف ظہر آفٹر؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ فرض نماز سفر میں پڑھ کے اپنے خیمے میں آئے، تو انہوں نے دیکھا ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے نا دیوبندی بریلوی سنتے پڑھ رہے ہیں اس زمانے کے. تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت یہ سنتے پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں زور کے 2 کی بجائے 4 فرض نہ پڑھ لیتا، جب اللہ نے وہ کام کر لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کی وفات تک ان کے ساتھ سفر کرتا رہا ہوں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی سفر کے دوران سنتیں جو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں، اس زمانے میں اسے نفل نماز کہا جاتا تھا، پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ صرف 2 فرض ہی پڑھا کرتے تھے، یا مغرب کے 3 ہیں، باقی سارے 2 ہیں. کس فرقے کے امام کے پیچھے نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ اگر امام کی مذہبی بات سے اختلاف ہو سب کے پیچھے کریں، اگر دل میں امام کے بارے میں کینہ ہو. کینہ کیا مطلب؟ آپ نے اس پہ ٹوکا چلانا ہے. کینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے ایسا دل میں خیال رکھیں کہ جب مجھے موقع ملا نا اس کی چمڑی میں نے اتارنی ہے. تو میرا خیال ہے اگر کسی کے دماغ میں یہ چیز ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہم نے کسی کو یہ نہیں سکھایا. ہاں اگر علمی اختلاف ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ اس سنت کے خلاف چل رہا ہے، تو یہ کینہ نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کی حمیت ہے. جو بخاری مسلم میں ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. باقی نماز ہو جائے گی، وہ تو ایک حضرت عثمان کا فتویٰ ان ساری چیزوں کا جواب ہے. صحیح بخاری میں 695 جب لوگوں نے کہا ہمیں خدشہ ہے کہ ہم فتنے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہگار نہ ہو جائیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. تو میرا خیال ہے کاترین عثمان سے بڑے مجرمین تو کوئی نہیں ہوں گے. صرف نظر کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، تقریباً 80 سال کے سابقہ عیسائی کے شخص جو اب مسلمان ہو چکا ہے، اس شخص نے اسلام قبول کرنا ہے، اپنے اہل و عیال سے خفیہ رکھنا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو سب سے چھپا کر کسی کیسے اس کو اسلامی غسل و کفن دیں؟ تو اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر وہ کافروں کے والے بھی ہو جائیں تو آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا. اب یہ تو آپ نے طریقہ ڈھونڈنا ہے، اور اگر نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوگا. جنازے کی فکر آپ نے نہیں کرنی. لوگ کہتے ہیں میں مر گیا میں جنازہ کی نہیں پڑھنا ہے، وہ بھائی ماما جنہیں پڑھنا ہے نا وہ گناہگار ہوئے گا نہ پڑھ کے، تو مر گیا جان چھٹ گئی تیری. جنازہ مردے کا حق ہے پچھلوں کے اوپر، نہ کہ پچھلوں کا حق ہے کہ جی تیرا جنازہ ہونا چاہیے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے وہ اس کا جنازہ پڑھے. جو مر گیا اس کا نامہ مال ختم ہو گیا، اس کی یہ ٹینشن نہیں کہ میرا جنازہ کس نے پڑھنا ہے، نہ بھی ہو تو دین وٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا. نجاشی کفر کی سرزمین میں مرا تھا نبی اسلام نے، یہاں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیا. تو اگر آپ کا یہ سلسلہ، آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. مسلمان بچے کی خوش قسمتی اور کافر بچے کا کیا قصور ہے؟ کافر بچے کو کچھ نہیں ہوتا جی، انشاءاللہ آپ بے فکر رہے. مسلمان بچے کی بھی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، پوری زندگی وہ شرک میں مبتلا رہتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو کے. خوش قسمتی اس کی ہے چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہوا چاہے مسلمان کے، کہ اسے قرآن کی توحید کا پتہ چل جائے. ورنہ بد قسمت تو زیادہ مسلمان کا بچہ ہے، کیونکہ جو ریگستان میں مر جائے پیاسا اس پہ ترس نہیں آتا، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ ترس آتا ہے. جس کے گھر میں قرآن تھا، نہ اس کے ابے نے ترجمے سے پڑھا، نہ دادے نے، نہ خود، اور وہ شرک پہ مر گیا، یہ خوش قسمت ہے. یا خوش قسمت وہ ہے جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اس کے تو پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیں. جس تک صحیح حقیقی دعوت نہیں پہنچی وہ اہل فطرہ میں آتے ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوگی. اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، اپنے بچوں کی فکر کریں. آپ کا فالوور ہوں، میرا نہیں فالوور بنے جی، اسٹوڈنٹ ہوں، کافی دور سے سفر کر کے آپ کی اکیڈمی آئے ہوں. بریلوی ملاؤں کے ہجوم میں رہتا ہوں، ساروں کا یہی حال ہے جی، حق کا متلاشی ہوں، سارے ہی چاہتے ہیں ماشاءاللہ. یار اگے بھی ٹرونا، ہمارے بابے پہلے بھی روشن تھے، آج بھی کتابوں میں زندہ ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے دانی بھائی آفیشل نہیں دیکھا کہ بابے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. بابے زندہ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں، باقیوں کے بارے میں جا کے پوچھ لیں عوام الناس سے. اگر آپ زندہ ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے مزار کے اوپر رش ہے، تو پہلے تو 1,24,000 انبیاء کے مزار ذرا مجھے بتائیں کہاں ہیں، اور پھر ان کے مزار نہ ملنے پہ آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ مردہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں. 25 انبیاء کے نام قرآن میں آئے، سوائے نبی الاسلام کے کسی کی قبر کنفرم نہیں کہاں پہ ہے. نہ ان کے میلے لگتے ہیں، نہ عرس ہوتے ہیں، نہ مزاروں پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. حالانکہ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بہت لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار کسی کو نہیں پتا، ان سے افضل کون ہوا ہے نہیں کہنے نا. پھر جدو اس طرح کی دلیل کھڑی کرو گے تو پھر اسی پوچھیں گے نا اس پہ، وہ کیا کہیں گے کہ جی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو سر یہی تو آپ کو پہلے بھی سمجھا رہے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے زمین و آسمان میں اناؤنسمنٹ کروا دیتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، پھر سارے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سارا کو سنا کے کہنا دیکھ لو داتا صاحب ہو گئے، فلانے صاحب ہو گئے. تو جو غلام القادیانی دجال سے لاکھوں لوگ محبت کر رہے ہیں، وہ بھی جبرائیل کی اناؤنسمنٹ پہ کر رہے ہیں. بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے 8 ارب روپیہ لگا دیا، یہ حضرت جبرائیل کی طرف سے آرڈر ہوا تھا. اے گل کرو گے کہیں گے ہیں یہ سوچے ہی نہیں، یہی تو مسئلہ تھی، پہلے سوچ دے کو نہیں سو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ورنہ تو ہر شخص اپنے بزرگ کے بارے میں یہ کلیم کرے گا کہ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبت ڈال دی ہے. الیاس قادری صاحب کی محبت جبرائیل علیہ السلام نے ڈال دی بریلویوں کے دل میں، دیوبندیوں نے دی اس کے دل میں، نفرت کس نے ڈال دی پھر؟ اور طارق میر صاحب کی محبت ڈال دی دیوبندیوں کے دل میں جبرائیل علیہ السلام نے، اور بریلوی اور اہل حدیث کے دل میں نفرت کس نے ڈال دی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کرائٹیریا بشرطے کہ وہی کی تائید سے پتا چل جائے کہ اس شخص سے جو محبت ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. ورنہ تو لوگوں کے یار یہاں تو فٹ بالرز کے اتنے اتنے فالوور ہیں، جس طرح آپ مزارات کا لنگر کھانے کے لیے ترستے ہیں نا، لوگ میسی کی شرٹ کے لیے ترستے ہیں. اس طرح مان لو ہر ولی انہوں کو بات کرنے والی کرے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں، کرائٹیریا قرآن و سنت ہے، اسی کو فالو کرے. میری والدہ کی عمر 65 سے زیادہ ہے، ان کو بیماری بھی دماغ کی ہے، اس لیے ان کے دماغی توازن اتنا صحیح نہیں، تو کبھی کبھی بچوں کی طرح ضد بھی کرتی ہیں، کچھ باتوں میں ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک شرعی عذر ہے نا، طریقے سے کریں میرے بھائی، ایک لمٹ کو کراس نہ کریں، باقی وہ آپ نے اجتہاد خود کرنا ہے، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. کوشش کریں جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں. آج کے دور میں کس کو امیر المسلمین تصور کیا جائے؟ امیر المسلمین سے مراد اگر آپ یہ امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں تو وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ اب خلافت کی بجائے ملکوں کے اندر ڈویژنز ہو چکی ہیں. تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو امیر المسلمین تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں اس وقت ساروں کے. جب ایک بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے نا وہ پھر پورے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کا نکاح ام المومنین ام حبیبہ سے کب ہوا تھا؟ یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ نے کیوں لکھا ہے، وہ مسلم شریف کی اس روایت کی وجہ سے. اس جو روایت میں جو ذکر موجود ہے نا اس کے اوپر پورا شیخ زبیر صاحب نے مضمون لکھا تھا کہ تین مختلف اوقات کی باتیں ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تو ظاہر نکاح جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہو چکا ہوا تھا، آلموسٹ 7 ہجری میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت وٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو یونائٹ آل اسکول آف تھاٹ. اسکول آف تھاٹ یونائٹ کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ شیطان کی پارٹی اور اللہ کی پارٹی کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی امت کو جوڑیں، کس پہ جوڑیں بتائیں نا؟ کامن بانڈ تو ہوگا نا، کامن بانڈ قرآن اور سنت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے قرآن اور سنت ماننی نہیں ہے، میں نے اپنے بابوں کو ماننا ہے. اب ان کے ساتھ ہم کیسے یونٹی لے کے چل سکتے ہیں؟ امت کو جوڑے، یہ جملہ درست ہے لیکن آدھا ہے، جوڑے کتاب و سنت کے ساتھ. آپس میں جڑ نہیں سکتے بھائی، المحنت پارٹی اسام الرمین پارٹی کے ساتھ کیسے جڑے؟ دونوں کے ابے ایک دوسرے کو کافر کر دیے ہوئے ہیں، نہیں جڑ سکتے. ہاں ان کو بجائے آپس میں جوڑنے کے الگ الگ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیں. جب جڑ جائیں گے تو اینڈ پہ ان کو پتا چلے گا کہ ہم سارے جڑ چکے ہیں، جس طرح اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے، کس کس فرقے سے لوگ آئے ہیں تو جڑ گئے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زور کی نماز نہ ادا کی ہو اور مسجد میں پہنچنے پر عصر کی جماعت کھڑی ہو تو پہلے عصر کی نماز ادا کریں یا پہلے زور کی؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر نماز کی ترتیب کو قائم رکھنا ہے تو عصر والے امام کے پیچھے آپ زور کی نیت کر لیں اور اس کے بعد اثر پڑھ لیں، اور اگر آپ اثر کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اثر پڑھ لیں اس کے بعد زور پڑھ لیں. اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں قرآن و سنت نے کوئی واضح چیز ارشاد نہیں فرمائی. اصل چیز ہے نمازوں کو پڑھنا. باقی اہل حدیث کا موقف اس طرف ہے کہ زور کی نیت کریں اس کے پیچھے اور اثر بعد میں الگ سے پڑھ لیں. حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اثر کی جماعت ہو رہی ہے اس کے پیچھے اثر ہی نیت کریں، زور بعد میں پڑھ لیں. اجتہادی مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف والا مسئلہ نہیں. اصل مقصد جو ہے وہ نماز کو پڑھنا ہے، دونوں طریقے درست ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے امام کے پیچھے مقتدی کے رفع الیدین کرنے سے کیا مقتدی امام کی اقتدا سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا میرے بھائی، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکشن کی ہے. یہ آپ کو ہمیشہ حنفی علماء کہتے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی آپ کو رفع الیدین کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی میرے پیچھے جو انفی رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے امام کو فالو نہ کرے، یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن انفی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے. تو انفیوں کو آپ پہلے تو پھکیے دیں کہ جب آپ لوگ حج اور عمرے کے لیے حرمین جاتے ہیں تو کیا اپنی عوام کو حج ٹریننگ میں، عمرہ کی ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ امام کعبہ اونچی امین کہتا ہے اور رفع الیدین کرتا ہے؟ لہذا آپ نے بھی وہاں جا کے امام کی اقتدا کرنی ہے، نالی کھوتی مر جائے گی نا بھی. جو چیز آپ اتنی خوشنما بنا کے دوسروں کے حق میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اپنے حق میں ماننے کے لیے تیار ہے تو دوسروں کو بھی یہ مشورے نہ دیا کریں. امام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح بخاری میں 694 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. تو جو لوگ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے نزدیک ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. بیسک سٹرکچر تو نماز کی موجود ہے، قیام، رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، 4th رکعت کے بعد سلام پھیرنا، لیکن رفع الیدین کی سنت کو چھوڑنا یہ ایک عیب ہے، اس کے عیب کا وبال ان کے اوپر ہوگا. ہنفی بھی کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنی پبلک کے لیے کہ جب آپ امام کعبہ کے پیچھے جائیں تو رفل دین کریں، الٹا یہ تو ان کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جو چیز آپ ادھر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے لیے کیوں منواتے ہیں؟ صرف لوگوں کو نا غیر علمی طریقے سے جذبات کی رو میں بہانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. وہ جو پیروی کا حکم ہے وہ بخاری مسلم ہے کہ کوئی شخص امام سے پہلے رکوع نہ کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا یا رکوع سے سر نہ اٹھائے کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے؟ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر کرنا ارکان کو، یہ آپ نے امام سے پہلے نہیں کرنا. بیچ میں تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اب مجھے کیا پتا ہے کہ امام کی اتحیات کہاں تک پہنچی ہے. کئی بار آپ اتحیات اللہ وسلمات و طیبات اور درود شریف یہ ساری چیزیں ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہوتا، تو آپ کیا امام سے آگے نکل جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی حساب رکھ ہی نہیں سکتا. امام سے آگے نکلنا یہ ہے کہ امام ابھی رکوع میں گیا ہی نہیں ہے، آپ رکوع میں چلے جائیں یا ربنا لک الحمد کہہ کے ابھی امام کھڑے ہی ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. یہ اس معاملے میں امام کی پیروی کرنی ہے آپ نے. باقی امام نے پھر تو امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ پھر ننگے سر نماز میں پیچھے پڑھیں، امام نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو آپ پگڑی اتار کے ٹوپی پہن لیں. ان چیزوں کی پیروی تو نہیں آپ نے کرنی، آپ نے خود چلنا ہے سنت کے مطابق. امام کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے. اور باقی 695 نمبر حدیث تو واضح ہے جو حضرت عثمان سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پر، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یہ واضح فتویٰ ہے. اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ کرام پہ لگاتے تھے. لیکن وہی عبداللہ بن عمر سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے اور خشبیہ یعنی مختار سقفی کے فالوورز کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی حنفیوں کے نزدیک قادیانیوں کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے تھے. انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا نا مختار سقفی پہ دعوی نبوت کا، تو پھر وہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے حالانکہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے؟ اور عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم اس معاملے میں ان سے الگ رہیں گے. یہ بالکل واضح صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے پشاور اٹیک کے حوالے سے میری ویڈیو آئی تھی، اس کے اینڈ پہ میں نے 10-12 منٹ تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی ہے. وہ اتنا امپورٹنٹ کلپ تھا کہ وہ ہم نے الگ سے انشاءاللہ اس کو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں. مسئلہ تکفیر کے اوپر، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، آپ نے کسی کو کافر کہنا ہے نہیں کہنا، یہ پورے جو معاملات ہیں نا وہ میں نے آخری 10-12 منٹ میں ایڈریس کیے تھے. اس میں یہ ساری روایتیں، اس کے علاوہ بھی اور روایتیں تھیں جو میں نے بیان کی تھی تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. اور یہ مسئلہ وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کا. انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ جائے گا، ریفرنس آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں، باقی کنو پکڑ کے کسی کو مروا نہیں سکتے، سیدھی سی گل ہے. قربانی کرنے والے شخص کو ناخن کاٹنے اور خط کرنے کی اجازت نہیں. ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو اب وہ قربانی ہونے تک اپنے جسم کی کھال سے کوئی چیز رموو نہیں کر سکتا، نہ بال اور نہ ناخن. عید یو کے میں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، قربانی پاکستان میں کروانی ہوتی ہے تو آپ دوسرے دن کروا لیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ پہلے دن کرانا تو اوکھا ہونا چاہیے، قربانی قصائی ڈبل ریٹ مانگ دے رہے. میرے بھائی بھی یو کے میں ہوتے ہیں، ہم دوسرے دن کروا لیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی یا اللہ رکھ لو تو یا پھر تصویراں رکھ لو، پھر میں کیا کہوں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف 17 رکھتے ہیں جن کا حساب لیا جائے گا باقی کا ثواب ملے گا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وتر کا کیا ہوگا. وتر بھی اسی کیٹیگری میں ہے نا میرے بھائی، جب 17 رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وتر بھی لاد ہے، وتر بھی سنت نماز ہے، وتر کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی اگر فوڈ ڈلیوری کی کمپنی میں کام کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل پر کھانا ڈلیور کرتا ہے اور کھانے میں خنزیر ہے تو ظاہر ہے میرے بھائی پھر اس سے تو بچنا ہی ہوگا نا آپ کو. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, برائی کے کاموں میں الگ رہنا ہے. یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے. تو اس سے تو پھر آپ کو وائڈ ہی کرنا ہوگا. یہ تو سارے مسئلے باہر جڑے ہوئے ہیں نا. اب مسئلے تو باہر کے لوگوں کے ہیں اور وہ ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں ہم سولوشن کیسے دے دیں. میرے بھائی ہم آپ تو ڈوب رہے ہیں, ہم کیوں آپ کے ساتھ ڈوبے ہیں آپ کے لیے کوئی اسکیپ روٹ نکال کے؟ ہم تو نہیں نکال سکتے, کیا کریں. شب برات میں مغرب کے بعد 6 نوافل اور عصر کے بعد غسل کی دعوت اسلامی ترکیب دلاتی ہے. کہانی ہے جی دعوت اسلامی, تو جو کچھ کہہ رہی ہے وہ زیادہ تر کہانی ہے میرے بھائی. یہ کہیں نہیں لکھے ہوئے. وہ آپ کو صوفیاء کی کتابوں سے یہ حوالے پیش کریں گے, حدیث کی کتابوں سے نہیں. یہ کہانی ہے, اس کا کیا دین سے تعلق ہے؟ رفع دین پر کتنی حدیثیں ہیں تعداد بتا دیں, جتنی مرضی ہیں جی آپ گنتے جائیں سینکڑوں میں. مین جو حدیثیں بخاری مسلم میں آئی ہیں نا جی وہی کافی ہیں. تعداد سے تو نہیں ہوتا کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ کرنا ہے. بات ہے جو حق پہ چیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی زیارت پر مقابلہ کرانا کیسا ہے؟ غلط ہے. میں نے تو اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو اس طرح کا کمپیرزن کروانا منع ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک مسلمان نے یہودی کے سامنے, جب یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی, اس کے جواب میں مسلمان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی, اور جھگڑے میں مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے منہ پہ. وہ شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے مسلمان کو ڈانٹا کہ تم نے یہ ایسے کیوں کہا, مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. اور پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھے سب لوگوں سے پہلے اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا ان پہ قیامت کی بیہوشی طاری نہیں ہوئی ہے, بس سبب اس کے کہ جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے ایک دفعہ بیہوش ہو گئے وہ, یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے اٹھایا ہوگا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی, یہ بات بتانے کے لیے کہ اس طرح ایک پیغمبر کو دوسرے کے مقابلے پہ کھڑا مت کرو. فضیلت بیان کرنا اور چیز ہے, کمپیریزن کرانا اور چیز ہے. فضیلت تو کسی بھی ایک انڈیویجول کو دوسرے پہ ہو سکتی ہے. دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے, اور کسی پیغمبر سے خود کلام نہیں کیا. ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں نہیں کیا, شب معراج کیا ہے آسمانوں پہ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے, اس کے بعد باقی لوگوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, یہ فضیلت کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے سوائے آدم علیہ السلام کے. اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں, اتنی لمبی عمر انہوں نے پائی ہے. وہ ایک جگہ رک گئی ہوئی ہے ان کی عمر, لیکن بہرحال دیکھیں نا جی ابھی آلموسٹ 2000 سال تو ہو چکے ہیں نا, ابھی پتہ نہیں کتنا اور عرصہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دے دے. جزوی فضیلت ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے, یہ عین ایمان ہے. اسے کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل, یا عربی میں تفضیل. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض لیکن لا نفرق بین احد من رسلی. رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے فرق بھی نہیں کرنا, ایمان لانے میں سب برابر ہیں. فضیلت میں کسی ایک کو دوسرے پہ کسی ایک معاملے میں ہو سکتی ہے. کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, جو صحیح مسلم میں آیا کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی بیت المقدس میں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی انبیاء پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. لیکن اس بات کی اس حوالے سے لکیر پیٹنا کہ کسی دوسرے پیغمبر کی توہین اس میں آتی ہو, تو اس طرح کی تفضیل بیان کرنا حرام ہے. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. لوگ شعر و شاعری میں بہت کچھ آگے تک چلے جاتے ہیں, بلکہ وہ تو اب تو مطلب پیغمبروں کو بھی پیچھے چھوڑ کے انہوں نے بابوں کو